่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมกันพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชาภาคปรินิพพานโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่26พฤษภาคม2526ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ท่านเหล่าพุทธบุตรทั้งหลายวันนี้อาตมาได้พยายามที่จะทำตามที่อาตมาสามารถทำได้จริงใจทำอย่างเท่าที่ทำได้เต็มที่เพื่อที่จะให้พวกเราได้จะเกิดความทราบซึ่งจะได้เกิดความเห็นจริงเกิดความเข้าใจแล้วแต่ว่ามันจะเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าแก่พวกเราชาวพุทธบริษัทที่เราก็ใส่ใจจริงอาตมาก็เชื่อมั่นว่าพวกเราที่มาส่วนใหญ่จริงๆเรียกว่าทั้งหมดก็ตายนะว่าที่เรามาที่นี่นะก็เชื่อแน่เชื่อมั่นว่าเราจะมาเอาสิ่งที่เราคิดว่ามันประเสริฐหรือมันวิเศษสำหรับมนุษย์ควรจะได้ควรจะเป็นวันสำคัญวิสาขบูชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ซึ่งทุกคนก็เข้าใจดีอยู่แล้วว่ามันมีความสำคัญคือมีสิ่งที่เรียกว่าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานมันในความหมายของประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเราก็เคยได้อธิบายกันมามากที่อื่นเขาก็อธิบายแม้จะอธิบายในเชิงของนามธรรมย่นย่อเอาเป็นการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนั้นเป็นเรื่องของความจริงนะมันเป็นเรื่องของวันเดียวภายในขณะเดียวด้วยซ้ำอาตมาก็คิดว่าได้ฟังที่อื่นบ้างแม้เราก็พูดอาตมาก็ไม่มีปัญหาเขาก็อธิบายแม้จะอธิบายในเชิงของนามธรรมย่นย่อเอาเป็นการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนั้นเป็นเรื่องของความจริงนะมันเป็นเรื่องของวันเดียวภายในขณะเดียวด้วยซ้ำอาตมาก็คิดว่าได้ฟังที่อื่นบ้างแม้เราก็พูดอาตมาก็ไม่มีปัญหาอาตมาไม่ได้สงสัยอะไรอาตมาทำความเข้าใจตามและอาตมาก็เห็นตามอาตมาเข้าใจด้วยไม่ประหลาดอะไรนะประสูติก็ดีตรัสรู้ก็เป็นอันเดียวกันปรินิพพานก็เป็นอันเดียวกันในจิตขณะเดียวกันไม่ใช่เป็นเรื่องของกาลเวลาวันเดือนที่แตกต่างกันอะไรเราก็เข้าใจได้แล้วเราก็ไม่มีปัญหาไม่มีข้อขัดแย้งที่จะสงสัยอะไรว่ามันทั้งสองสามจุดนี้ในแง่ของต่างกาละต่างวันต่างปีหรือจะเป็นชั่วขณะจิตเดียวเราก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องคงใจอาตมาจึงไม่ได้เอาเรื่องนั้นมากล่าวไม่เอาเรื่องนั้นมาพูดให้ซ้ำซากอีกสำหรับปีนี้ก็ตั้งใจจะกล่าวให้มันเป็นประโยชน์ดังที่ได้พยายามแสดงแล้วว่าเรื่องของการประสูติก็คือเรื่องของการเกิดแล้วเรื่องของการเกิดที่จะเกิดพุทธะเกิดอะไรเกิดอย่างไรที่มันเป็นตัวของนามธรรมเป็นตัวของสภาวะธรรมที่อาตมาก็พยายามที่จะแสดงให้พวกเราได้เหมาะสมได้รับดีที่สุดที่จะทำไปแล้วก็เทศไปแล้วเมื่อเช้าก็เทศไปแล้วก็เห็นว่ามีคนว่า ดีเหมือนกันถึงขนาดรีบบอกว่าให้คัดเทปออกมาออกแสงศูนย์เล่มนี้เอาเล่มนี้มันเรื่องของอาหารเอ๋ยมันก็บอกว่าอาหารเอ๋ยก็พอได้พอนึกไปแล้วก็บอกว่าอาชีพเอ๋ยเล่มต่อไปจะเป็นอาชีพเอ๋ยก็น่าจะได้ตมาก็ว่าเอาเถอะก็คัดกันมาดูส่วนตอนเช้าก่อนฉันอาตมาก็ได้เทศเกี่ยวเนื่องในความตรัสรู้จึงพยายามหยิบเอาจุดรู้ที่ควรจะนำมาพูดเพราะการตรัสรู้ก็ต้องตรัสรู้อย่างนั้นแหละคือจะต้องเกิดความเชื่อมั่นในสัจจะเกิดความเห็นจริงในสัจจะจนกระทั่งถึงวิมุตติอุปโตภาควิมุตติก็เป็นการตรัสรู้ซึ่งเราเรียกคำว่าตรัสรู้นี้เป็นคำตรัสรู้ที่กลางๆผู้ที่เป็นอริยะธรรมดาก็เรียกว่าตรัสรู้ได้เป็นการตรัสรู้ที่ทำเป็นขอบเป็นเขตเป็นขีดเป็นขั้นโสดาบันตรัสรู้สกิทาคามีตรัสรู้อนาคามีตรัสรู้อรหันต์ตรัสรู้หรือพระโพธิสัตว์ตรัสรู้จนกระทั่งถึงเป็นชั้นตอนขึ้นไปถึงปัจเจกสัมโพธิหรือปัจเจกสัมพุทธะตรัสรู้จนถึงสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ก็มีขั้นตอนต่างๆนานามีองค์ธรรมมีความหมายมีความลึกซึ้งซับซ้อนอยู่หลายระดับหลายชั้นหลายเชิงในช่วงเย็นนี้อาตมาตั้งใจว่าจะกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องของนิพพานหรือปรินิพพานอาตมาเกริ่นมาตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่รอบแรกนุ่นแล้วอาตมาจะนำคำตรัสที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสตอบโต้กับมารที่มาทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าให้ปรินิพพานพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสตอบมารก่อนที่ท่านปรินิพพานเรื่องปรินิพพานเราก็ได้พูดกันมามากแต่ตมาเห็นว่าเนื้อหาสาระก็มีในตอนปรินิพพานมีเรื่องราวมีอะไรใดทำให้เราเกิดศรัทธาเลื่อมใสทำให้เราเกิดปัญญาทำให้เราเกิดการบรรลุก็ได้แต่ก็เราได้พูดกันมาแล้วส่วนที่อาตมาจะนำมาพูดนี้ก็คิดว่ามันจะได้ประโยชน์ที่อาตมาหมายอาตมาประมาณนะก็ขออ่านให้ฟังอีกนะสักก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสตอบมารว่าอดุกระมารผู้มีบาปภิกษุผู้เป็นสาวกของเราจักยังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่เป็นพหุสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอกยังแสดงบัญญัติแต่งตั้งอันนี้เขามีในวงเล็บด้วยว่าตราแต่งตั้งหรือตราเปิดเผยจำแนกกระทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์คมคีปรับปวาทะที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดเราจะยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้นดูกรมานผู้มีบาปพรหมจรรย์ของเรานี้จักยังไม่สมบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่นจนกระทั่งพวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดี แล้วเพียงใดเราจะยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้นอันนี้เป็นความเด็ดเดี่ยวเป็นพระไทยที่มุ่งหมายซึ่งมันจะอธิบายอื่นไม่ได้เลยอธิบายได้อย่างชัดแจ้งว่าพระพุทธองค์มีเป้าหมายจะบอกว่ามีความปรารถนาหรือมีความต้องการก็ย่อมได้เพราะฉะนั้นใครจะพูดในโวหารภาษาว่าพระพุทธเจ้าไม่มีความปรารถนาไม่มีความต้องการก็คำตรัสโต้ตอบต่อมารอย่างนี้มันบอกถึงรายละเอียดมันบอกถึงเป้าหมายที่ลึกซึ้งชัดเจนและเป็นความซาบซึ้งเหลือเกินว่าน้ำพระทัยของท่านแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องเอาจริงๆทำจริงๆให้ได้จริงๆคุณฟังแล้วคุณรู้สึกขนาดไหนฟังแล้วคุณรู้สึกเท่าไหร่อาตมาฟังแล้วโอ้โหคุณเองนะอาตมาไม่ใช่ว่าอาตมาจะดูถูกพวกคุณหรอกคุณไม่ได้ทำงานอย่างอาตมาทำอาตมาทำงานนะสอนคนคนเดียวนี่เลือดตาแทบกระเด็นแล้วคุณโดยเฉพาะสอนให้ล้างโลกีถ้าสอนคนโลกให้จบเศรษฐศาสตร์บัณฑิตให้จบด็อกเตอร์ทางนั้นทางนี้อาตมาว่ากล้วยกว่าเยอะเพราะว่าจิตใจของคนเขาก็สอดคล้องเขาก็ตั้งอกตั้งใจอุตสาหะวิริยะภาคเพียรเอาตามอยู่แล้วเขาทำอยู่แล้วโดยตรงมันง่ายแสนง่ายเพราะว่าเขาพอใจแล้วเขาก็เห็นกันตามโลกอย่างนั้นเขาก็ทำกันอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมมวลทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นการสอนที่จะให้ไปในโลกียะให้ได้อย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าพิลึกไม่ใช่เรื่องที่น่าเดือดร้อนอะไรเกินไปอาตมาว่าถึงแม้ว่ามันจะยากก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีความลำบากไม่มีความยากไอ้สอนคนมันก็ยากมันก็ลำบากแต่มาเปรียบเทียบกันลองใช้ปัญญาตามที่อาตมาได้กล่าวอยู่เดี๋ยวนี้ดูดีๆนะลองพยายามตึกตรองไตรตรองดีๆการสอนทวนกระแสสอนโลกุตรธรรมมันย้อนแย้งกันอย่างสุดถนัดถ้ากว่าจะสอนกันได้สอนรู้แล้วปัญญาก็เข้าใจแล้วยังจะต้องมาล้างมาขัดมาเกลามาอุตสาหะวิริยะอีกแล้วก็ต้องใช้วิธีการที่จะพยายามทั้งเขี่ยวเข็นทั้งจูงดึงนำพาใช้สารพัดวิธีการที่จะทำให้มีอุตสาหะวิริยะอย่าหล่นอย่าตกอย่าท้ออย่าถอยอย่าอ่อนแออย่าย่อยันเลยพยายามกันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดอาตมาทำเนี่ยอาตมาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้นี่เลยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเท่านี้เลยอาตมาเองก็ยังรู้สึกถึงขนาดนี้อาตมาพูดแค่นี้อาตมาเชื่อว่าพวกเรามีปฏิภาณมีความเข้าใจคงจะเข้าใจได้ดีคงไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นอะไรเพราะงั้นอาตมายิ่งอาตมาทำงานอยู่เองทำอย่างนี้แล้วยิ่งอ่านน้ำพระทัยพระพุทธเจ้าที่มีเป้าหมายดังนี้คุณคิดดูเถอะว่ามันเป็นการอุตสาหะวิริยะขนาดไหนฟังอีกเดี๋ยวอาตมาจะอ่านอีกคุณไม่ซึ้งจะเอาคุณจนซึ้งให้ได้เพราะอาตมาเองอาตมาทราบซึ้งอาตมาเห็นว่าโอ้โหทิศทางนี้มหาบุรุษเอกอย่างนี้จริงที่สุดที่นานชาตินานกับนานกันเหลือเกินกว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีคนอย่างนี้สักคนหนึ่งเกิดขึ้นมาและทำได้ด้วย เกิดแล้วก็ทำได้ด้วยที่ว่าเกิดแล้วทำได้ด้วยก็เพราะมันมีมาให้เราใน 2,500 กว่าปีแล้วเราก็ยังรับถ่ายทอดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันเป็นเรื่องจริงท่านตรัสไปอย่างนี้ท่านยืนยันอย่างนี้แล้วท่านก็ทำได้อย่างนี้จริงๆถ้าไม่ได้อย่างนี้อาตมาก็เห็นจริงๆเลยว่ามันไม่มายาวนานอย่างนี้ฟังอีกฟังใหม่อาตมาว่าอ่านให้ฟังนี่ไม่ใช่ซ้ำซากธรรมดาตั้งใจฟังดีๆแล้วคุณจะเข้าใจจะรู้สึกนะอาตมาจะเน้นหรือว่าจะอ่านแล้วก็จะพยายามเท่าที่จะให้คุณเข้าใจและให้คุณได้ชัดๆนะดูกระมานผู้มีบาปภิกษุผู้เป็นสาวกของเราจักยังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่เป็นพหุสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอกยังแสดงบัญญัติแต่งตั้งในวงเล็บตราเปิดเผยจำแนกกระทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์คมคีกับประวาทะที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดเราจะยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้นดูกรมานผู้มีบาปพรหมจรรย์ของเรานี้จักยังไม่สมบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่นจนกระทั่งพวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้วเพียงใดเราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้นอาการกล่าวนี้เราฟังจุดแรกๆเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้านี่อาถานนักนิมนต์ให้ตายก็เถียงไม่ตายเว้ยเรายังทำงานไม่เสร็จคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยอาตมาแปลตามสำนวนลูกทุ่งของอาตมาที่อาตมาได้ใช้สำนวนอย่างนี้เพื่อที่จะสื่อนะอาตมาว่าอาตมาไม่ได้พูดหยาบไม่ได้ในอะไรหรอกใครหาว่าอาตมาพูดบางทีเอาคำพูดของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็มาแปลความไม่ให้เกียรติคนที่เขาว่าเขาให้เกียรติพระพุทธเจ้านั่นนะเขาพูดเพราะใช้คำพูดสรรเสริญพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนั่นนะทำไมอาตมาจะพูดสรรเสริญพระพุทธเจ้าไม่เป็นแต่เขาได้มาทำงานได้เอาเลือดเนื้อเอากระดูกเอาจิตวิญญาณเอาชีวิตทั้งชีวิตเข้ามาทุ่มเทมาทำงานให้แก่พระพุทธเจ้าแค่ไหนแม้แต่ปฏิบัติให้ตนได้มรรคได้ผลได้สิ่งที่ดีตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ต่างๆเหล่านั้นเขาได้แค่ไหนเขาจะมาที่ได้กล่าวจาบจ้วงว่าคนนั้นคนนี้ว่าไม่เคารพพระพุทธเจ้าคำว่าไม่เคารพแต่เพียงเปลือกหมายเอาแต่แค่ว่าไม่กล่าวคำตามที่เขายึดเขาถือเท่านั้นโดยไม่รู้ความหมายว่าอาตมาใช้ในกาละกับบุคคลกับหมู่กลุ่มในการประมาณให้มันเหมาะสมให้มันสื่อให้มันเกิดคุณค่าที่เข้าใจได้แค่ไหนเขาเองเขารู้ไหมในกาละที่จะพูดเพราะที่จะยกย่องสรรเสริญต่อคนอย่างนั้นต่อหมู่กลุ่มอย่างนั้นอาตมาก็พูดได้พูดเป็นและอาตมาก็ใช้ตามกาละตามบริษัทตามบุคคลกาละหมู่กลุ่มประมาณได้แต่อาตมาใช้นี่ไม่ได้ใช้เพื่อที่จะใช้ดื้อเป็นเรื่องเดียวตายตัวเท่านั้นแต่อาตมาใช้โดยมี ความมุ่งหมายและอาตมามั่นใจว่าอาตมาใช้โดยมีปัญญาที่อาตมาว่าอาตมาใช้โดยมีปัญญาก็เพราะว่าเมื่ออาตมาใช้แล้วอาตมาได้ประโยชน์อาตมาไม่ใช่อาตมาเป็นผู้ได้แต่อาตมาใช้แล้วคุณรู้คุณเข้าใจคุณเกิดสิ่งที่มันเป็นผลไม่ว่าจะเป็นผลด้วยรู้ไม่ว่าจะเป็นผลด้วยมีศรัทธาจนกระทั่งยินดีมีอุตสาหะวิริยะพึงพอใจที่จะปฏิบัติจนกระทั่งไปปฏิบัติได้ที่อาตมาว่าอาตมาได้นั่นน่ะมันพูดวัดหรือว่าพูดรวบรัดไปอยู่แท้จริงไม่ใช่อาตมาได้แต่มันเป็นผลงานที่อาตมาทำแล้วมันได้ผลถ้าจะแปลกันมันได้ผลที่อาตมาว่าได้ผลก็เพราะว่าคุณมานั่งอยู่นี่แหละแล้วคุณก็ได้เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆตั้งแต่หยาบมาจนกระทั่งถึงละเอียดละเอียดขึ้นมาทำอะไรได้แข็งขันขึ้นมามีสภาพมั่นใจแน่ใจมาเวลากาละก็มีเป็นเครื่องยืนยันพิสูจน์ด้วยตัวบุคคลก็พิสูจน์ด้วยมันก็จึงเป็นไปแล้วก็ได้ไปอยู่เรื่อยๆนะเพราะงั้นการสื่อของอาตมาคนยังไม่เข้าใจในการใช้ภาษาในการใช้สำนวนโวหารต่างๆแล้วเขาก็ว่าอาตมาเนี่ยไม่มีความรู้ไม่เข้าใจว่าผู้ดีก็ต้องใช้ศัพท์ผู้ดีอย่างนั้นเท่านั้นทั้งที่อาตมาเองอาตมาเข้าใจแต่อาตมาทำเพราะคุณเพราะพวกคุณให้พวกคุณได้เข้าใจในสื่อเหล่านี้ทันทีทันใดขึ้นมาให้มากให้เร็วอาตมามุ่งหมายอย่างนั้นนะทีนี้มาลองฟังวิเคราะห์ดูในคำตรัสพระพุทธองค์นี้อย่างละเอียดละออดูบ้างคุณจะได้เข้าใจหรือจะทราบซึ้งได้อย่างอาตมาบ้างกระมังนะลองฟังดูในอันต้นๆแรกๆอาตมาก็ว่าก็ไม่ค่อยยากนักที่ท่านตรัสเอาไว้ดูกรมานผู้มีบาปภิกษุเป็นสาวกของเราจักยังไม่เฉียบแหลมอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะถ้าจะเฉียบแหลมได้พระพุทธองค์ก็ต้องหมั่นขัดเกลาแหละในประโยคแรกที่บอกว่าภิกษุผู้เป็นสาวกของเราจะยังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับแนะนำนี่เป็นน้ำพระทัยของพระพุทธองค์เลยท่านจะต้องกล่าวจะต้องฝนอันนี้เราจะเห็นน้ำพระทัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านมุ่งมั่นแล้วเอาภาระจะต้องทำงานนี้ทำกิจนี้ท่านจะต้องให้สาวกภิกษุสาวกของเราจักยังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับแนะนำท่านต้องแนะนำท่านต้องฝนต้องขัดต้องกล่าวต้องพยายามทำให้สาวกของท่านเฉียบแหลมเฉียบแหลมให้ได้ท่านจะมีกลวิธีอย่างไรท่านก็ต้องพยายามกระทำท่านต้องแนะนำไม่ได้แนะนำท่านต้องแนะนำต้องหาวิธีให้แนะนำสาวกทั้งหลายไม่แกล้วกล้าต่อมานอกจากได้แล้วจะต้องแกล้วกล้าดังที่ได้แนะนำเมื่อเช้าแล้วว่าต้องมีศีลมีศรัทธาและมีศีลและเป็นพระหูสูตรมีเป็นพระหูสูตรและต้องเป็นพระธรรมกถึกและต้องเข้าสู่บริษัทและต้องแกล้วกล้าที่แสดงธรรมต่อบริษัทอย่างนี้เป็นต้นต้องแกล้วกล้าต้องอาจหารให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วไม่มีทางเพราะฉะนั้นลักษณะศาสนาที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ที่เขายังเข้าใจละเอียดพวกนี้ไม่ได้ทั้งที่เขาก็แปลกันมาเองอาตมาไม่ได้แปลเองนะเนี่ยเขาแปลกันมาเองเขาก็อ่านกันมาจบปริญญาเก้าไปไม่รู้กี่คนตายไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเขาก็อ่านก็ผ่านอย่างนั้นน่ะแต่เขาก็ไม่วิเคราะห์ไม่วิจัยดูรายละเอียดบ้างว่าถ้าเผื่อว่าไม่กล้าแล้วก็อยู่อย่างนั้นน่ะ หลบเลี่ยงเขาก็ไม่เข้าใจสภาวะการต้องเข้าสู่บริษัทต้องแกล้วกล้าในการแสดงธรรมต่อบริษัทนี่มันคืออะไรหรือแม้แต่อันนี้ก็สัมพันธ์กันต้องแกล้วกล้าไม่ใช่มีบทเท่านี้นะในพระสูตรพระพุทธเจ้ามีอีกมากบทที่ท่านแสดงต้องแกล้วกล้าต้องอาจฐานไม่ใช่มีเท่านี้คำว่าแกล้วกล้าอาจฐานไม่ใช่แบบมึงมาพาโวยที่จะไปท้าตีท้าต่อยกับใครไม่ใช่กล้าในการที่จะแสดงความจริงกล้าในการที่จะยืนหยัดยืนยันความจริงอาตมาว่าอาตมาได้ทำอยู่อาตมาว่าอาตมาได้ทำอยู่จะว่าอาตมาคุยตัวก็ตามที่อาตมาพูดหรือยืนหยัดยืนยันอะไรหลายอย่างในยุคนี้การนี้ซึ่งเขาไม่กล้าทำแล้วเขาก็แก้ตัวกันจนกระทั่งมันอ่อนมันยอบมันยากจนมันเฟือจนมันเกลื่อนกลบแล้วมันก็ไม่เหลือเชื้อของศาสนาหลักฐานต่างๆอยู่ในพระไตรปิฎกมีอยู่มากหลายเอามายืนยันขึ้นมาเดี๋ยวนี้อาตมาก็จิบขึ้นมายืนยันขึ้นมาเรื่อยๆๆอาตมาก็ยังประมาณอยู่เหมือนกันว่ามีอีกมากที่จะเอามายืนยันอย่างโด่งเด่นและก็ข่มเขามากกว่านี้แต่อาตมาก็ขอทำไปตามขั้นตอนขอไปตามระดับก่อนที่จะมีสภาพข่มไปเป็นขั้นเป็นตอนมันมีอีกมากที่จะข่มตามที่อาตมาก็พยายามค่อยๆแงะขึ้นค่อยๆแงะขึ้นจะเห็นได้ตลอดมาเพราะฉะนั้นศาสนาพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้เป็นในลักษณะที่มันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนแปลมันถูกกลบเกลื่อนถูกลัทธิอื่นเขากลืนกินละจึงกลายเป็นศาสนาที่หลบป่าหลบเขาหลบถ้ำแล้วก็บอกว่านู่นพระอริยะต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำนั้นท่านไม่มั่นเดินเฉิดฉายอยู่กันในกรุงในอย่างนี้หรอกซึ่งที่จริงก็ไม่จริงเลยพระพุทธเจ้าท่านเดินเฉิดฉายท้าทายเลยพระสารีบุตรนี้ท่านก็ท้าทายอยู่ในหมู่ในกลุ่มไปในคำนิคมต่างๆนานาตั้งแต่หลักแรกๆแล้วที่ท่านตรัสบอกว่าพระอรหันต์60รูปจงเข้าไปสู่นิคมคนที่มีลุทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่เขาจะพลาดโอกาสเสียไปสอนเขาให้งามในเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายเขาจะได้รับธรรมเหล่านี้เขาจะไม่พลาดโอกาสถ้าไม่ได้สอนบอกอ้าวท่านทั้งหลายเป็นพระอรหันต์แล้วไปหาป่าคนละป่าอยู่ไปหาถ้ำคนละถ้ำอยู่หรือว่าพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายต้องหนีไปอยู่ป่าท่านก็ไม่ได้บอกแต่อาตมาก็ได้แปลความแล้วแม้แต่คำว่าอยู่ป่าให้ฟังเมื่อเช้าก็ได้วิเคราะห์ให้ฟังแล้วนะเพราะเรื่องเหล่านี้มันมีนัยยะลึกซึ้งซับซ้อนหลายชั้นหลายเชิงต้องมีสภาวะมีอะไรต่ออะไรที่จะต้องค่อยศึกษากันไปนะวันในที่นี้เห็นน้ำพระทัยพระสมมาสัมพุทธเจ้ามาว่าท่านจะต้องขูดต้องขัดต้องกลาวต้องฝนต้องกระทำให้เฉียบแหลมกระทำให้เป็นไปได้แนะนำแล้วก็แกล้วกล้าอาตมาย้ำแล้วว่าต้องแกล้วกล้ายืนยันยืนหยัดยิ่งเหมือนกับข้ามาคนเดียวเหมือนอย่างพระโพธิลักษณ์นี่ละคุณเลยไม่ใช่อาตมาโอหังหรอกนะขอกล่าวหน่อยเถอะวันนี้ยังไงก็ถวายเป็นบูชาพระพุทธเจ้าก็แล้วกันว่าอาตมากล่าวว่าข้ามาคนเดียวอย่างอาตมาทำนี่นะคุณรู้อาตมากล่าวเกินจริงไหมถ้าอาตมาไม่แกล้วกล้าลักษณะข้ามาคนเดียวอย่างนี้เขาพยายามซัดหอกซัดดาบมาตลอดเวลาถ้าอาตมาไม่แกล้วกล้าอย่างนี้ไม่ได้รับการอบรมมาจากพระพุทธเจ้าและไม่ได้เป็นจริงมันก็ต้องไม่เป็นจริงคุณเคยเห็นอาตมาย่อย่านอาตมาเกรงกลัวในเรื่องของทางธรรมะและอาตมาก็ไม่ได้หามนะอาตมาว่าอาตมาไม่ได้แสดงการเหิมหามไม่เข้าเรื่องเข้าราวอาตมาว่าอาตมาไม่ได้ทำแต่อาตมาก็ไม่กลัวอาตมาไม่ได้กลัวเพราะอาตมามั่นใจในความจริงอาตมาว่าอาตมามีสัจจะถ้าคุณเองคุณฉลาดพออาตมาก็มั่นใจว่าคุณจะรู้ว่าที่มันเป็นไปได้ทุกวันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะยืนหยัดยืนยันมันสามารถที่จะทำให้เขาระย่อด้วยหมู่ใหญ่กลุ่มใหญ่ ผู้ที่รู้มากอื่นๆมีอีกมากกว่าอาตมาถมถืดซึ่งถ้าจะปอกพูดไปแล้วมันกี่ต่อกันล่ะผู้รู้ที่ท่านเป็นปริญญาท่านศึกษาท่านอ่านพระไตรปิฎกกันมานี่มีเท่าไหร่กับอาตมากี่ต่อแต่ท่านเหล่านั้นอาตมาใช้คำว่ายังระย่อไม่ใช่ว่าอาตมาเหิมหามใจอะไรหรอกระย่อคือเอาจริงๆเขาแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมาโต้ต้านหรือว่ามาวิเคราะห์วิจัยกับอาตมาจริงๆก็ไม่แต่เสร็จแล้วก็ไปพูดกันคนละทีแล้วก็ไปอย่างโน้นอย่างนี้อะไรอยู่ตลอดมาก็หลายปีแล้วนะก็เป็นอย่างนั้นนะพระอาตมาที่พูดกันวันนี้ก็พูดอะไรให้มันผ่าลงไปแม้ว่าจะเป็นเชิงข่มแม้แต่ว่าจะเป็นเชิงยกตนก็ขออภัยก่อนสำหรับผู้ที่สื่อสารหรือผู้ที่เห็นว่าเอ๊ะไม่น่าพูดอย่างนี้ก็ขออภัยก่อนเพราะว่าอาตมาพูดมีสติมีความรู้อยู่ว่าจะพูดและจะพยายามอธิบายโดยยกตัวเองเป็นองค์ประกอบในการอธิบายนะเพราะงั้นการที่จะทำให้เป็นผู้แก้วกล้านี่มีความสำคัญมากถ้าเผื่อว่าไม่แก้วกล้าให้ความผิดให้ความไม่ถูกต้องมันอาจหารมันแกล้วกล้าและมันก็โด่งเด่นพังงาดเรียกร้องหรือว่ากวาดเอาผู้ไม่รู้หรือกวาดเอาผู้ที่อ่อนเชิงกวาดเอาคนที่เขาไม่รู้เท่าทันไปเรื่อยๆอะไรเหลือแล้วมันก็เป็นอยู่ตลอดเวลาเป็นอยู่แล้วจะมาทำเฉยไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปอะไรต่ออะไรนั่นคือความไม่กล้าจริงๆนะไม่พูดนะไปว่าเขาทำไมมันเป็นทุกข์ที่เขาบอกว่าเขาเป็นทุกข์เพราะเขาทุกข์จริงๆแล้วเขาก็ไม่กล้าอาตมาหม่นหมองอะไรอาตมาทุกข์อะไรที่อาตมาทำงานอย่างแต่จะว่าอาจหารก็อาตมาก็ว่าอย่าหาว่าอาตมาชมตัวเองเลยที่อาตมาทำงานอยู่อย่างอาจหารอยู่ขนาดนี้ขณะนี้เนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยอาตมาหม่นหมองอาตมาเคร่งเครียดอาตมามีสภาพที่คุณจับได้ยังไงว่าแม้อาตมานี่ทุกข์เหลือเกินนี่แต่ทนฝืนเรียกว่าพยายามกดข่มหรือพยายามดุนดันดันทนอะไรอยู่อาตมาว่าอาตมาไม่ได้ใช้ไม่ได้มีการทนการฝืนการกดการข่มการมีอะไรแต่อะไรมาดึงดันให้อาตมาสู้ไม่มีนะอาตมาไม่มีอาตมาว่าอาตมาสบายสบายทำงานสบายสบายอยู่มันไม่สบายก็แต่พวกเรานี่แหละที่บอกยากสอนยากถ้าจะไม่สบายมันไม่สบายก็แต่พวกเรานี่แหละที่บอกยากสอนยากถ้าจะไม่สบายไอ้เรื่องที่เขาโต้ต้านไอ้เรื่องที่เขาอะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณหยิบมาพูดกับอาตมาไปฟังเข้ามาหรือไปได้หลักฐานอันโน้นอันนี้เขาต่อต้านเขาโต้ตอบโต้เขาทำอย่างโน้นอย่างนี้นำมาถึงอาตมาอาตมาก็พยายามไขพยายามทำความเข้าใจพยายามอะไรอะไรให้แก่คุณอยู่เสมอมาและอาตมาก็ไม่ได้ตอบโต้หรือว่าแก้ไขหรือว่าทำให้กับคุณโดยประเภทเครียดประเภทมันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่เห็นมีจนพวกเราก็ได้รับความกระจ่างหรือว่าได้รับการเปิดเผยอะไรอะไรลึกขึ้นแล้วก็เป็นอาตมาก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ดีซะด้วยซ้ำที่เขาพยายามแย้งไปในทางนั้นเชิงนี้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ดีนี่มันก็เป็นหลักวิจัยเป็นหลักวิเคราะห์เมื่อมีการวิเคราะห์กันมากเชิงมากคิดมากมุมมากเหลี่ยมที่จริงเป็นผลดีเป็นผลดีอาตมาก็มองเห็นนั้นอาตมาไม่ได้คิดก็ไปโกรธเขาไปเคืองเขาไปอะไรต่ออะไรเขานะอย่างนั้นอาตมาว่าดีว่าดีแล้วก็ได้พยายามทำมาเพราะงั้นในเชิงเหล่านี้ที่อาตมาหยิบตัวเองขึ้นมาพูดเนี่ย ก็เพราะว่าอาตมาก็พูดอีกหน่อยก็แล้วกันมันเป็นอจินไตยเล็กๆน้อยอาตมามีภาวะเมื่อเช้ามีอะไรต่ออะไรขึ้นมาหลายๆอย่างนั่นแหละตั้งแต่รอบแรกอาตมาอานันนี้ตั้งแต่เช้าเพราะว่าอาตมาบอกแล้วว่าอาตมาตั้งใจวันวิสาขบูชาปีนี้ก็ตั้งใจที่สุดที่จะทำจิตให้มันเป็นหนึ่งจริงๆให้มันใกล้เคียงสภาวะให้มันเป็นอะไรๆที่มันจะนำพามันเป็นพลังจะให้เกิดพลังให้เกิดอะไรๆให้มากๆไม่ใช่พลังแบบไอ้ที่เชิงเดรัจฉานวิชาอะไรนั่นหรอกไม่ใช่พลังอย่างนั้นพลังทางที่จะกระทำงานเนี่ยให้ได้มากที่สุดเสร็จแล้วอาตมาก็สัมผัสกับอะไรๆพวกนี้ไปจนกระทั่งเมื่อกี้อาตมาก็เปิดเผยกับใครบ้างเล็กน้อยก็ขอเปิดเผยต่ออีกนิดนึงก็แล้วกันว่าอาตมาเองอาตมาที่มีอะไรมันจนกระทั่งถึงอุเพงคาปิติขึ้นมาอย่างเมื่อเช้านี้ก็เพราะว่าแล้วมันเหมือนกับอาตมาอยู่กับพระพุทธเจ้าในคราครั้งนั้นแต่มันก็ถ้าไม่เพราะอาตมาได้ถ้าไม่เพราะอาตมาเป็นอย่างนี้และอย่างที่พระพุทธเจ้าน้ำพระทัยท่านหมายงี้แล้วมันจะเป็นหรือแต่เพราะมันเป็นมันจึงเป็นไม่รู้จะพูดภาษานี่เป็นภาษาคนหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณฟังเอาก็แล้วกันเพราะมันเป็นมันจึงเป็นเช่นว่ามันแก้วกล้ามันจึงแก้วกล้าเพราะอาตมาได้รับคำแนะนำเขี้ยวเข็นถ้าอาตมาจะบอกว่าอาตมาเฉียบแหลมอาตมาก็ว่าอาตมาได้เฉียบแหลมเพราะพระพุทธเจ้าท่านขูดเกลาฝนอาตมาคุณอ่านคุณก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่หรอกคุณก็รู้ภาษาแต่อาตมาไม่ได้รู้ภาษาเท่านั้นคุณจะรู้อาตมาทำไมต้องน้ำตาไหลกันมากจนกระทั่งเป็นอย่างนั้นก็ไขขึ้นมาอีกนิดนึงนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนอาตมาอยู่ต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าอาตมาอ่านอสิรพจน์เสร็จแล้วก็อาตมาอ่านอันนี้ก่อนตั้งแต่ตอนภาคเช้าเทศตอนตีสามอ่านแล้วก็ผ่านแล้วก็อาตมาก็ไม่คิดว่ามันจะไปตกมันจะไปผนึกเงินอะไรมากจนกระทั่งพอไปภาคที่สองที่เทศก่อนชั้นแล้วแล้วก็ยิ่งไปอ่านอสิรพจน์เข้าอีกก่อนแล้วก็ค่อยอันนี้แล้วเลยเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นบ้างเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยนะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของคนที่มันมีความเข้าใจมันมีความมุ่งมั่นปรารถนาและมันไม่มีความเจตนาจริงๆจะเห็นว่าอันอื่นมันไม่มีอะไรหรอกมนุษย์ด้วยกันเนี่ยช่วยกันเท่านี้มันเป็นสิ่งเลิศยอดคนที่เขาอยู่กับโลกเขาจะต้องเอาลาภเอายศเอาสรรเสริญอะไรอ่อยกันไปอ่อยกันมาล่อกันไปล่อกันมาแล้วก็เหยียบบ่ากันไปเหยียบบ่ากันมาขึ้นไปสุดท้ายก็ได้เลิศได้ยอดอะไรต่ออะไรแล้วเขาก็ได้เสวยโลกียสุขอะไรต่างๆนานาของเขาไปชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าเป็นอย่างนั้นอยู่นานนับชาติอาตมาไม่สงสัยหรอกแล้วอาตมาก็เห็นว่านั่นแหละคือโลกแห่งความทุกข์วัฏสงสารแห่งความทุกข์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาเห็นทางคนเขาจะพยายามหาทางตรัสรู้มากกว่ามากซึ่งเป็นเดรัจฉีลัทธิต่างๆอื่นๆฤาษีต่างๆมากกว่ามากแต่มันไม่ได้ทฤษฎีที่วิเศษอันนี้ใครจะว่าอาตมาหลงทฤษฎีพระพุทธเจ้าก็เชิญอาตมาเองอาตมาไม่ว่าอะไรจะว่าอาตมาหลงอาตมาก็ไม่ว่ามีบางคนที่เขาบอกหลงบัญญัติหลงพยัญชนะหลงปริยัติหลงทฤษฎีมันต้องไม่มีอะไรเลยเขาก็พูดของเขาอาตมาเองอาตมาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นอาตมาอย่างนั้นอาตมาไม่มีปัญหาหรอกถ้าจะทำเป็นคน อิสระเสรีแบบฮิปปี้แบบนั้นนะ อาตมาพาคุณเป็นประเดี๋ยวเดียวก็ได้จะไปยากอะไรไอ้อย่างนั้นแต่เป็นอิสระเสรีภาพที่ทำให้คนประเสริฐที่ทำให้คนมีคุณค่าต่อมนุษยชาติสังคมซึ่งอาตมาก็หยิบหลักฐานต่างๆมายืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่อาตมาสัมผัสแล้วเห็นหลักฐานว่าพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกัมปังอนุกัมปายะแม้แต่ที่ท่านตรัสก่อนกับพระอรหันต์60รูปท่านก็ตรัสพระหุชนะสุขายะพระหุชนะพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะเหมือนกันแม้แต่ท่านมาตรัสอันนี้แหละอันที่โลกัมปังอนุกัมปายะนี่แหละท่านตรัสกับพระอรหันต์60รูปแล้วท่านมาตรัสในเอกบุรุษที่จะบอกว่าพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะแล้วก็พระหุสัชนตาอริเยยาเยปฏิฐาปิตาเนี่ยอันนี้ไม่มีคำว่าโลกัมปังอนุกัมปายะแต่ก็สอดคล้องกันอันเดียวกันทำเดียวกันด้วยเป็นไปเพื่อชนเรามาปฏิบัติทำแล้วเราไม่ใช่เราจะหนีคนไม่ใช่เราจะไปปลีกเดียวไม่ใช่เราจะหลบลี้เพราะลัทธิพระพุทธเจ้านี่อาตมาว่าอาตมาแม่นเป้านะแม่นจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าที่หยิบเหตุปัจจัยในหลักฐานต่างๆพวกนี้มาค่อยๆเสริมค่อยๆเสริมแล้วมันจะเสริมไปยังไงอีกคุณฟังดูนะจากที่บอกว่าเมื่อได้รับคำแนะนำไม่แกล้าไม่เป็นพระหุสูตรไอ้เรื่องพระหุสูตรก็คือรู้ละเอียดละออรู้มากไม่ทรงธรรมต่างกันนะพระหุสูตรนี่รู้ทรงธรรมนี่เป็นทรงธรรมนี่เกิดทรงธรรมนี่เป็นขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาทรงธรรมพระหุสูตรนั่นรู้เพราะฉะนั้นพระหุสูตรทั้งหลายแหลมากไปได้จะรู้แต่พระหุสูตรอาตมาก็เคยแยกวิเคราะห์แล้วว่าพระหุสูตรเท่านั้นไม่พอต้องพระหุสัจจะว่าคำว่าพระหุสัจจะนั้นทั้งรู้และทั้งจริงทั้งเป็นมันมีความลึกซึ้งกว่าถ้ายิ่งทรงธรรมก็หมายความว่ารู้แล้วก็ทำให้ได้ให้ทรงขึ้นให้เป็นขึ้นไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะนั้นสมควรขนาดไหนล่ะสมควรเป็นโสดาสมควรเป็นสกิทาสมควรเป็นอนาคาสมควรเป็นอรหันต์สมควรเป็นมหาสาวกที่เป็นอรหันต์เป็นโพธิสัตว์ขึ้นมาอีกมากมากมากที่จะสืบสานต่อไปต่อไปก็มีอีกนานับระดับขั้นฐานะนะไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรมไม่ปฏิบัติชอบนี่ก็แปลมาจากคำว่าสัมมาไม่ปฏิบัติตามธรรมก็มาคำมาจากตามนี่มันก็เป็นคำอนุไม่พยายามปฏิบัติตามท่านก็จะต้องพยายามให้ทำให้ชอบให้ตามให้ไปให้ได้เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วไปจนกระทั่งถึงถ่ายทอดเมื่อเวลาผู้ใดทำได้ทรงธรรมแล้วนะเสร็จแล้วเมื่อได้ธรรมสมควรแก่ธรรมจนกระทั่งเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาเป็นพระอรหันต์เป็นพระโพธิสัตว์สมควรแก่ธรรมถึงขั้นโพธิสัตว์แล้วก็จะต้องพยายามให้มันชอบให้มันควรให้มันเป็นไปตามจริงนั้นแล้วทีนี้ผู้ที่เป็นสาวกต่างๆก็จะเป็นอาจารย์ต่อไปเพราะนั้นผู้ใดเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอกยังแสดงยังบอกยังแสดงบัญญัติแต่งตั้งหรือเปิดเผยจำแนกกระทำให้ง่ายไม่ได้คำว่ากระทำให้ง่ายเนี่ยเป็นคำที่ลึกซึ้งมากทำสิ่งที่ยากทำสิ่งที่เข้าใจไม่ได้ง่ายๆให้ง่ายขึ้นมาให้รู้ได้จะมีกลวิธีจะมีปฏิภาณมีนิรุตติมีอะไรก็แล้วแต่องค์ประกอบที่สามารถจะสื่อให้รู้ได้ง่ายได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นอาตมารู้ว่าอาตมาต้องอาศัยกาละเวลาอาศัยสภาวะธรรมอาศัยองค์ประกอบจากคนคนนี้นิดคนนี้หน่อยคนนี้นิดคนนี้หน่อยคนนั้นคนนี้คนนี้ประชุมกันเกิดกาละเกิดเวลาเกิดเรื่องเกิดราวเกิดนั่นเกิดนี่ต่างๆนานาพวกนี้เป็นองค์ประกอบที่จะเอามาใช้ในการที่จะมาสื่อ พอเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดคนนี้ยังไม่ได้อย่างนี้ยังไม่มีสภาวะอันนี้อาตมายังใช้ไม่ได้บางทีก็ลองใช้ยังใช้ไม่ได้อ้าวเมื่อยังใช้ไม่ได้ก็ต้องรอก่อนต้องให้เกิดก่อนบางทีต้องเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นอีกครั้งแต่อาตมาไม่อยากให้เกิดนะบางทีต้องมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีแล้วใช้เหตุการณ์ที่ไม่ดีเป็นองค์ประกอบในการสื่อออกมาเพื่อให้รู้สิ่งนั้นอย่างนี้ก็เป็นส่วนเพราะฉะนั้นมีทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีมีทั้งสภาวะอาการกิริยาสภาวะธรรมต่างๆอีกนานนับกว่าจะมาเป็นส่วนประกอบองค์ประกอบที่จะสื่อออกมาให้ได้ง่ายตัวเราเองก็จะพยายามใช้ทั้งนิรุตติปฏิภาณแล้วก็เข้าใจเชิงชั้นอาตมาแปลธรรมะว่าเชิงชั้นเข้าใจแก่นสารแก่นแท้ที่มาจากอัตถะอัตถะธรรมะนิรุตติปฏิภาณต้องใช้กันอย่างสำคัญกว่าจะทำให้ง่ายในความคำที่ท่านบอกว่าแต่งตั้งหรือตรามาทำงานศาสนาจนกระทั่งที่จะตราสิ่งนั้นตราสิ่งนี้ไม่ได้คุณได้สังเกตอะไรบ้างไหมว่าตั้งแต่อาตมาทำงานมานี่อาตมาตราอะไรมาบ้างแล้วแม้แต่อาตมาได้ตรากฎระเบียบก็เป็นกฎระเบียบอโศกที่เราตั้งขึ้นตราและก็ยังมีคนทวงอยู่ว่านี่บัญญัติสิ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติดูสินี่มีวินัยมีระเบียบมีอะไรต่ออะไรของอโศกเนี่ยเป็นศาสดามหาภัยศาสดาองค์ใหม่เขาก็กล่าวก็เพราะอาตมาต้องตราอันนั้นตรานี้ขึ้นมาอาตมาเปิดเผยคำว่าเปิดเผยนี่ขนาดไหนอาตมาเปิดเผยและขณะนี้กำลังจะเปิดเผยสมาธิพุทธนี่เมื่อกี้นี่ก็ยังพูดอยู่กับสุนัยยังเปยสุนัยก็ทักว่าสมาธิพุทธนี่คงจะต้องสะเทือนอาตมาก็ว่าสะเทือนเพราะว่าไม่ใช่ระดับธรรมดาอาตมาบอกได้แล้วก็เคยพูดมาแล้วด้วยก็ขอบอกอีกในวันนี้ว่าสมาธิพุทธิอาตมาเปิดเผยนี้ไม่ใช่ระดับธรรมดาระดับโลกระดับโลกถ้าฝรั่งเขาจะเรียนสมาธิอย่างฤาษีพุทธสู้เขาไม่ได้หรอกเขาไปเรียนกระไสบาบาอย่างวันนี้เมื่อกี้นี้สุนัยก็พูดเขาไปเรียนกระไสบาบาเขาไปเรียนกับใครที่ดังกว่าไสบาบาขนาดนี้เป็นเรียนกับฮินดูต่างๆเขามีมานานแล้วนานก่อนพระพุทธเจ้าอีกเขาฝึกฝนเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังชีวิตแล้วชีวิตอีกก็สั่งสมบารมีทางโน้นมากหลายแล้วเขาก็ทำกันจริงๆเขาเห็นอย่างนี้เป็นทิศทางจริงพุทธสู้สมาธิอย่างฤาษีอย่างนั้นไม่ได้หรอกสู้ฮินดูไม่ได้และเราก็จะไม่สู้สมาธิแบบนั้นเพราะฉะนั้นฝรั่งนี่เขาจะไม่มาเรียนเลยถ้าเผื่อว่าเขาจะไปเรียนไอ้สมาธิแบบจิตพลังจิตแล้วเล่นแบบอภินิหารอาเทศนาปาฏิหารอิทธิปาฏิหารเขาไปเรียนกับฮินดูนั่นเก่งกว่าแต่จริงด้วยแล้วพุทธเด่นอะไรพุทธเด่นสัมมาสมาธิอาตมาไม่อยากจะพูดว่าอีกหน่อยเถอะฝรั่งก็ตามหรือว่าคนในโลกในมุมไหนก็ตามถ้าเขาจะศึกษาแล้วมีสมาธิด้วยและสมาธินี่มีประโยชน์ต่อสังคมพหุชนมีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติดังที่อาตมาพูดเกินมาแล้วถ้าเขาปรารถนาอย่างนี้คนที่มีแนวคิดอย่างนี้คนที่จะเข้าใจว่านี่แหละเพื่อประชาชนไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นทำไมระสายบาบาไม่ช่วยอินทราคารทีมั้งล่ะคว้าทองคำจากอากาศมาได้ทำไมไม่ช่วยอินทราคารทีมั้งล่ะใครเคยไปอินเดียมาแล้วอาตมาไม่เคยไปแต่คนไปเขาก็เล่าให้ฟังว่าคนจนนานับอินเดียทำไมสายบาบาไม่ช่วยเขามั้งไม่ช่วยอินทราคารทีที่เป็นนายกอินเดียนี่บ้างมันไม่ได้เป็นการช่วยเหลือที่แท้จริง และการช่วยเหลือแม้แต่แค่ว่าคุณจะเอาทองมาให้คนใช้คุณได้ทองคุณเนรมิตภูเขาสัก100ลูกให้เป็นทองคำแล้วก็ผ่าทองคำที่เป็นภูเขา100ลูกนั้นมาแจกคนแม้ก็ให้เขาใช้อีกกี่พันลูกอีกกี่หมื่นลูกจะพอแล้วเขาจะจบความต้องการหรือความอยากหรือแล้วเขาจะขยันหรือขี้เกียจเขาจะพึ่งอะไรกันได้เขาจะพึ่งตนได้หรือมันไม่ใช่เกิดความสงบสุขของคนเลยเขาไม่มีที่พึ่งของตนเลยเขาไม่มีที่พึ่งของตนแล้วใครจะไปเนรมิตทองให้เขาอย่างนั้นได้ลูกเขาจะออกมาหลานเขาจะออกมาเลนเขาจะออกมาอีกกี่ชั่วระยะคนเขาเนรมิตภูเขาให้เป็นทองหมดทุกลูกแล้วเขาจะเอาที่ไหนมาใช้อีกแล้วมันจะเนรมิตได้อย่างนั้นหรือแล้วมันก็ไม่เห็นเนรมิตได้ยิ่งกล่าวไปแล้วยิ่งจะเห็นชัดเจนเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์พึงประสงค์ที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อสันติไม่ใช่เพื่อความสุขของมหาชนไม่ใช่ผู้ชนะสุขายะไม่ใช่จริงๆนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะไปเรียนสมาธิแบบนั้นน่ะอาตมาเองอาตมาเข้าใจและอาตมาก็เล่นมาเหมือนกันแม้อาตมาจะไม่ได้ฝึกฝนเข้าไปอีกวางทิ้งปล่อยทิ้งอาตมาก็ไม่ประหลาดใจอาตมาไม่ปมด้อยไม่มีปมด้อยในใจเลยในเรื่องสมาธิแบบนั้นไม่มีและอาตมาก็ไม่บ้าจี้ไม่กระเฮี้ยงกระหือรือแบบเอ้ยหมาไม่ได้กินองุ่นเปรี้ยวทำอย่างเขาไม่ได้แล้วก็เลยมาหาว่าไม่ดีอาตมาจะไม่น้อยใจแม้แต่กระผีเท่าเศษหนึ่งส่วนล้านของเส้นผมอาตมาก็จะไม่น้อยใจเลยไม่น้อยใจจริงๆเพราะฉะนั้นอาตมาเปิดเผยสมาธิพุทธนี่ก็คอยดูกันเพราะว่าสมาธิพุทธถูกกลบเกลื่อนถูกกลบเกลื่อนจริงๆจนจะไม่มีแล้วใครเน้นเอามรรคองค์8ใครเน้นเอาสมาธิพุทธมากล่าวมาอธิบายอย่างอาตมานี่บ้างพูดแล้ววันนี้ก็พูดใหญ่ให้แก่ตัวเองมากนะแต่ก็อย่าถือสาเลยอาตมาก็ต้องพยายามวงเล็บไปเรื่อยๆเพราะว่ามีคนใหม่ด้วยคนเก่าคงไม่ถือสาอะไรที่อาตมาคุยหรือว่าโชว์ตัวอ้างตัวอวดตัวว่าตัวเป็นผู้นำมาเปิดเผยนำมากล่าวอาทิตย์นี้ก็ย้อนกลับเข้าไปอีกอันหนึ่งเมื่อกี้อาตมาพูดว่าอาตมากล้าอาตมาเปิดเผยสิ่งที่เปิดเผยเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสมาธิพุทธอย่างเดียวอาตมาเปิดเผยอย่างอื่นมาก่อนแล้วหลายอย่างอย่าว่าแต่คุณเลยแม้แต่ชาวบ้านนอกแม้แต่ชาวชนบทไม่เคยได้ยินนี่ไม่เคยได้ฟังนี่ก็มีพ่อโพธิลักษณ์องค์เดียวแม้แต่โยมอะไรนะโยมแย้มแอ่นโยมเหนียวแม้แค่นี้ก็ลืมนะอาตมาแม้แกได้ลืมว่าแกได้ยินว่าอาตมาลืมชื่อแกก็คงจะเสียใจไม่ได้ลืมหรอกมันนิดนึงเนี่ยมันนิดนึงถ้าเห็นนึกอีกนิดนึงมันก็คงออกแล้วล่ะขนาดโยมเหนียวแกก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่เคยได้ยินนี่ไม่เคยได้ฟังเลยไปวัดไปวากับไปจริงๆเลยก็ไม่เคยมีเคยสอนอย่างนี้เอาละอันสิ่งนี้ก็อาจจะว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยอาตมาก็หยิบสมาธิพุทธที่ว่าเป็นเรื่องใหญ่มาประกอบบ้างว่าอาตมาเปิดเผยสิ่งเหล่านี้พวกที่เขารู้แล้วเขาก็เข้าใจอย่างหนึ่งเขาก็หาว่าอาตมาพูดเอาเองเขาก็หาว่าอาตมาอธิบายเพี้ยนพูดผิดไม่ใช่เรื่องนี้เท่านี้ไม่ใช่พระสมาธิพุทธพระสมาธิพุทธพึ่งออกแต่อาตมาก็พูดมาบ้างแล้วคนเขาก็ได้ยินแล้วอาตมาปลำปลามเปิดทางมาเรื่อยๆว่าแต่ว่าหลับตาไม่ใช่นาหลับตาไม่ใช่นาว่ามาเรื่อยๆแต่อาตมาก็ซ้อนอยู่นะกับพวกคุณว่าไอ้เรื่องหลับตาอาตมาไม่มีปัญหาอะไรมันมีเชิงสอนกันได้แม้ก็มันเป็นไปได้แต่มันออกนอกทางนั้นมากกว่าสอนหลับตาแล้วก็ไปเลอะกันเยอะกว่านะอาตมาก็ชี้ให้ฟังอยู่เพราะงั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์บ้างในหลับตาที่จะเอามาอุปการะในทางพุทธก ็มีอยู่แล้วอาตมาก็ว่าเราก็ได้เรียนกันอยู่พอสมควรนะเพราะการเปิดเผยเราได้เปิดเผยโดยเฉพาะก็กล่าวว่าอาตมาเองเปิดเผยอาตมาเป็นสาวกพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอาตมาจำแนกใครมั่งปฏิเสธว่าอาตมาจำแนกไม่เป็นจำแนกคืออะไรคืออธิบายจำแนกแจกจ่ายอธิบายจำแนกแจกจ่ายขยายต่างๆนานาจากลึกมาให้ตื้นจนกระทั่งแจกจ่ายจนหลายคนเมาแหมมันมากจนวนมันมากจนเลอะอาตมาก็รู้ว่าจุดนี้อาตมาเองยังไม่เก่งเท่าไหร่ตรงที่เรียกว่าเอ๊ะเราว่ามันน่าจะดีนะมันกลับมากไปอาตมาก็กำลังพยายามประมาณจุดนี้อยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเราเนี่ยจำแนกมากไปแล้วจำแนกจนไกลจนกระทั่งเขาลืมต้นพอไปถึงป่าอ้าวต้นหายไปแล้วแล้วเขาก็ไม่สัมพันธ์ไม่เกิดการรวมมันก็เกิดการจำแนกมันเลยแยกไปเลยมันก็ขาดอะไรกันก็เป็นได้อยู่บ้างเพราะฉะนั้นอาตมาทำการเปิดเผยทำการจำแนกกระทำให้ง่ายอาตมาก็พยายามง่ายกว่านี้อาตมาประสงค์เพราะอาตมาถึงเคยอธิบายว่าศิลปะเนี่ยไม่ใช่ทำให้คนอื่นเขายิ่งรู้ยากยิ่งเข้าใจไม่ได้นั่นคือศิลปะชั้นดีนะเลวไหลอาตมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอาตมาจึงเห็นชัดว่าเอ๊ะพวกนี้หลงจริงๆไปทำศิลปะไปทำอะไรอะไรขึ้นมาเป็นแอบสแตรกเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาเดาอะไรอะไรที่อาตมาเคยเขียนไปในสัจจะอะไรสัจจะธรรมแห่งศิลปินที่เขียนอยู่ในหนังสือข้าอย่างไรที่ตัดออกมาจากทางเอกที่จริงไม่ได้เจตนาเขียนหรอกเขียนอะไรไปมันถึงจุดนี้ก็บรรยายออกมาเท่านั้นเองก็ตัดออกมาใส่ข้าอย่างไรที่สังคมควรนิยมอยู่ข้างหลังเชื่ออาตมาก็ได้เปรยได้กล่าวกราดเข้าไปบ้างที่จริงอาตมาเรียนศิลปะมาโดยตรงอาตมารู้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้แต่อาตมาไม่อยากไปตอแยมากเพราะพวกนี้มานะเยอะกระเทือนง่ายด้วยและพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพูดกันเข้าใจยากและอาตมาก็ยังไม่มีสิ่งที่เป็นเครื่องหนุนให้เขายอมจำนนหรือยอมรับมากเพียงพอด้วยมันเหมือนกับคนหน้าใหม่ยักอ่อนอยู่มันคนหน้าใหม่หรือว่าคนยังเด็กยังเล็กยังอ่อนอะไรเงี้ยก็ขอเวลาซะก่อนนะเพราะงั้นการกระทำให้ง่ายนี่แม้แต่ศิลปะก็ต้องทำให้คนเข้าใจง่ายและตรงไปสู่สัจจะให้ชัดเปิดเผยไม่ใช่ยิ่งซ่อนยิ่งพลางยิ่งบังอาตมาเรียนศิลปะคลุกคลีมานี่นะอาตมารู้บ่าวนั่นทั้งที่มันทำไม่ง่ายมันทำไม่ง่ายทำเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ให้คนงงๆเบลอๆอะไรไปอีกแล้วก็ลงพลางคนแล้วก็หลอกล่อขายของหลอกล่อขายรูปพูดไปอย่างนี้พวกศิลปินได้ยินก็จะว่าอาตมาจริงมันมีแนวความคิดอะไรบ้างแต่เขาไม่รู้ควรรู้ตนเองก่อนสิตัวเองมุ่งหมายอะไรตัวเองจำเป็นนะสิ่งนี้สื่อออกมามันสื่อได้เท่านี้ให้ง่ายที่สุดแล้วทำง่ายที่สุดแล้วเราว่าทำง่ายออกมาที่สุดแล้วแต่มันก็ยังยากอยู่สำหรับคนอื่นเขารับสื่อนี้นั่นจำนนนะนั่นจำนนอาตมาเนี่ยพยายามสื่อขณะนี้อาตมาไม่ได้เขียนรูปสื่ออาตมาเขียนถ้าบอกว่าศิลปะในการใช้คำใช้ความใช้ภาษาอาตมาก็ใช้ในทางวรรณกรรมวรรณกรรมก็อาตมาเขาว่าเออวรรณกรรมอะไรวะไม่เห็นมันมีคำไพเราะเพาะพริ้งไม่ได้เห็นแต่วรรณกรรมที่เขาเพลิดเพลิดอะไรอาตมาเคยเล่นเรื่องฉันทลักษณ์เรื่องภาษาสูงสูงภาษาหวานหวานภาษาวิเศษเลือกคิดจนหัวปวดหัวบวมอะไรอาตมาก็เคยอาตมาเล่นมาอาตมาแต่งฉันทลักษณ์แต่งโครงกลอนแต่งอะไรต่างๆนานาคำความจนบางทีฟังเกือบจะไม่รู้เรื่องอาตมาเก็บหลักฐานไม่ได้นะอาตมามันทิ้งไปหมดก็เหลืออยู่ในหนังสือสัจจะแห่งชีวิตในบ้างโครงสี่สุภาพสองบทนั่นน่ะคุณอ่านแล้วฟังดีๆคุณรู้เรื่องมั้งไหม อ่านน่ะคุณรู้เรื่องบ้างไหมสีสวัสดิดื่นด้าวแดนสารเด่นทรงดังปาฏิหาริย์เห็ดฟ้าน่ะหืนเฟื่องเห็ดพยองยานยาวชีพหืนเฟื่องเฮิร์นอะไรลืมไปอีกตัวพยองยานยาวชีพนั่นน่ะอยู่ชั่วชาวชาติล่าแหลกล่าลานสลายนิมิตหมายในฤโคตอื้อตุงกิดาการเทินรู้เรื่องไหมได้ประเภทที่ไม่ค่อยให้รู้เรื่องกันแล้วก็ได้ถนัดเหมือนกันไม่ใช่อาตมาแต่งชั้นทลักเปิดประธานุกรมแกะแต่งเลยคนอ่านแล้วก็เพราะร้อยกรองสัมผัสนอกสัมผัสในแจ๋วเลยไม่รู้เรื่องอ่านก็จะไปเปิดดิกตามอาตมาเหมือนกันก็อาตมาแต่งเปิดประธานุกรมแต่งนี่คนอ่านมันก็ต้องเปิดประธานุกรมอ่านนี่มันจะเก่งแค่ไหนกันไอ้แบบนี้เนี่ยอาตมาเคยหลงมาแล้วเคยเล่นมาแล้วนี่ก็เปิดเผยสู่ฟังมันเป็นความบ้าของโลกเป็นความบ้าของโลกีเหมือนกันศิลปะในวรรณกรรมศิลปะในรูปภาพศิลปะในการปั้นรูปบ้าๆบอๆเอาก้อนหินก้อนหินก้อนดินมาหลอกไอ้พวกเงินมีเงินเอาไปกินไอ้นี่2ล้านควักไปไอ้นี่10ล้านเอาไปเถอะไม่รู้มันโง่ถึงไหนถึงไหนกันแล้วได้อะไรเท่านั้นไม่เห็นมันประเสริฐอะไรขึ้นมามันอวดเขาอวดประมูลมาได้10ล้านเนี่ยรูปนี้เขาศิลปินคนไหนก็ลือกันไปลั่นกันไปขนาดแดงก๊อกเนี่ยอาตมาแตะต้องมั่งมันคนฆ่าตัวตายมันเป็นโรคประสาทแดงก๊อกนับถือกันชูเชิดอาตมาพูดอย่างนี้ศิลปินเขาโกรธเหลือเกินอาตมาพูดคมพูดแรงอยู่อาตมาก็รู้แต่อาตมาอยากจะให้เขาสำนึกไปหลงคนโรคประสาททำไมไม่มีผลสำเร็จในชีวิตของตัวเองซะด้วยเขียนลูกก็ไม่มีใครรับรองไม่มีใครนับถือไม่มีใครชมเชยตายไปแล้วลูกเพื่อนมันหลอกขายกันเนโรเพราะว่าพี่ชายมันไม่มีแล้วไอ้น้องชายตายไปแล้วมันก็หาทางส่งเสริมขายลูกเมื่อคนติดหลงเลยซื้อกันใหญ่เพราะยังไงเพราะตัวเขียนมันตายไปแล้วแล้วมันมีประวัติด้วยโอ้ประวัติอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรก็เอามาสร้างเป็นองค์ประกอบทำให้คนหลงนิยมชมชื่นชื่นชมนั่นเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของโลกแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรกันแล้วได้อะไรบ้างมาวิเคราะห์ในสิรูปแวนก๊อกหลายๆรูปเอามาอธิบายให้อาตมาดูซิว่ามันเป็นอภิปรัชญาอะไรกันบ้างยิ่งไปเรียนขั้นด็อกเตอร์มาอะไรจะได้ทางศิลปะต้องมีอภิปรัชญาต้องมีสัจธรรมต้องมีอะไรโถยิ่งมาพูดอย่างนี้ยิ่งเข้าเป้าอาตมาเลยอภิปรัชญาสัจธรรมอะไรมาสิมาหาอาตมาแล้วยิ่งแจ๋วเลยในเมืองไทยนี่ไม่ใครแล้วด็อกเตอร์ถวันอะไรนะดัชนีนี่เออเธอแม้เดินใส่รองเท้าแต่อาดอาดมานี่มานั่งชันเขาซัดอาตมาอยู่ที่นี่พักอาตมานั่งรับเพียบทับเพียบนะแต่เขานั่งสบายแล้วก็ถกอาตมาที่จริงก็เพื่อนๆกันดูมันก็จะรุ่นหลังอาตมาปีหนึ่งด้วยซ้ำนะเสร็จแล้วเขาก็อย่างนั้นนะแล้วก็กระโวกเวกเวของเขาไปนะแล้วเขาก็เขียนขายหลอกฝรั่งคนไทยไม่มีใครซื้อเขาก็เขียนขายได้สตังค์แพงที่เพราะฝรั่งมันว่ากันจริงมันก็โง่กว่ามันก็โดนถวันหลอกเอาก็ได้เงินไปเท่านั้นเองนะอาตมาวิเคราะห์อันนี้ออกไปมันก็จะไปใหญ่นะเพราะงั้นก็ขอกลับมาสู่สภาพว่าเราจะต้องรู้ในสิ่งสื่อจะต้องจำแนกจะต้องสื่อให้ง่ายทำให้ง่ายง่ายเท่าไรสู่สัจจะให้เร็วมันยิ่งจะทำให้คนนี่ปรับตัวเร็วแล้วก็ได้สัจจะเร็วทำไมต้องไปอำพรางสัจจะอภิปรัชญาหมายความว่ามันเป็นความรู้ที่ยิ่งความรู้ที่ยิ่งต้องสื่อมาให้ง่ายให้มากมีสื่ออะไรจะง่ายยิ่งแบบลูกทุ่งยิ่งดีเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยฟังภาษาพื้นๆบ้างภาษาลูกทุ่งภาษาง่ายๆหรือสิ่งที่สัมผัสทางตาเป็นรูปก็พื้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายกว่า ข้าใจเร็วไม่ได้เสียเกียรติเลยเพราะฉะนั้นอัตตาตัวหนึ่งที่เกรงคนอื่นเขาบอกว่าโอ้ยทำอะไรง่ายๆทำอะไรแบบนี้ใครมันก็ทำเป็นว่าให้มีสัจจะสิแล้วคุณสื่อสัจจะนั้นออกมาให้ง่ายสิคนยากตรงที่เขาไม่ถึงสัจจะต่างหากคนยากที่เขาไม่ถึงสัจจะต่างหากเพราะฉะนั้นคนจะสื่อสัจจะนี่ถ้ามีสัจจะแล้วสื่อให้ง่ายแต่เพราะไม่มีสัจจะจริงจึงสื่อให้ยากแล้วพอเขาบอกว่านี่มีสัจจะอะไรมีเนื้อหาอะไรมีเป้าหมายอะไรจะสื่ออะไรนึกเอาเองดูเอาเองนึกไม่ออกก็ไปเก่งไอ้คนที่มันดูแล้วก็ว่าไม่ออกมันก็กลัวมันไม่เก่งมันก็ว่ามันออกแต่มันก็ไม่บอกอีกมันดูแหมโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยตกลงคนบ้าด้วยกันทั้งนั้นเลยเยี่ยมเลยกันหมดไม่เห็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่เห็นอธิบายยากนะแต่ซึ้งเหลือเกินแล้วก็เป็นอย่างนี้กันมันเป็นโลกของภพชนิดหนึ่งแล้วก็หลอกกันในภพอยู่อย่างนั้นอาตมาที่จริงอาตมาพูดเนี่ยอาตมาสงสารนะแต่ไม่รู้จะช่วยเขาได้ยังไงดังที่กล่าวแล้วอาตมายังไม่อยากแตะต้องไม่ใช่อาตมาไม่กล้าไม่อาตมาไม่ใช่อาตมากลัวเกรงแต่อาตมาเห็นว่าคนเหล่านี้อยู่อีกโลกนึงและอาตมาก็ปล่อยเขาปล่อยพวกนี้เขาเป็นหลอกคนที่รวยๆพวกคนจนๆเขาไม่ค่อยเกี่ยวกันหรอกอันนี้คนรวยๆแล้วเขาก็หลงกันแล้วเขาก็หลอกกันดีเหมือนกันเขาได้ถ่ายกระเป๋าทางเศรษฐกิจถ่ายกระเป๋าคนรวยพวกนั้นออกมาบ้างแล้วคนพวกนั้นก็ไอ้โง่ต่อโง่มันหลอกกันแล้วก็มันก็เป็นเหยื่อแรงกาแล้วมันก็ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นไม่เป็นไรหรอกอาตมาก็เลยปล่อยให้เขาว่ากันไปเพราะเศรษฐีก็ไปซื้อไปหากันมาดีนะเขาก็ว่ากันไปแล้วเงินมันก็ถ่ายกระเป๋าออกมาพวกนี้ออกมาแล้วก็มากินมาใช้มาจ่ายให้แก่อะไรก็ได้ไปแต่ตามเรื่องตำราก็พอเป็นไปนะเพราะการสื่อที่ว่านี้การกระทำให้ง่ายที่ว่านี้จึงมีความลึกซึ้งอะไรๆอยู่หลายไวยะที่อาตมาต้องพูดถึงศิลปะที่พูดถึงการสื่อก็เพราะว่ามันเป็นศิลปะที่คนดูมันย้อนแย้งอาตมาพูดภาษาลูกทุ่งก็หาว่าไม่ใช่ศิลปะเขาจะต้องให้พูดภาษาอย่างที่อาตมาว่าเมื่อกี้อาตมาก็กล่าวภาษาแม้ถึงขนาดวรรณกรรมนฤโคตรอื้ออึงกิดาการเทินกิตติกิตสดาภาเพ่นฟุ้งรู้หรือเปล่าเนี่ยไปอ่านที่ในสัจจะแห่งชีวิตนะอาตมาเขียนแต่อาตมาแปลให้คุณฟังได้อาตมารู้ทุกคำนะเพราะอาตมาเขียนเองเดี๋ยวนี้ก็แปลได้ไม่ต้องไปเปิดดิกอาตมาจำได้ทำความเหล่านั้นความหมายเหล่านั้นทุกประโยคนะนฤโคตรก็แปลว่าดังตื้อก็ดังกิดาก็แปลว่าดังรวมความแล้วดังทั้งนั้นเลยประโยคนี้ทั้งหมดนฤโคตรอื้อกิดาการกิดาการก็แปลว่าดังกิตติกิดาการกิจดาการเทินคือเป็นโครงที่อาตมาแต่งไปให้แก่อวยพรมันเกิดของหนังสือเนี่ยขอให้หนังสือเขาโด่งดังขอให้หนังสือเขาให้ชาวประชาชนนิยมนึกโคตรอึงกิดาการเทินกิตติกิตสดาภาเพ่นฟุ้งก็ขอให้มีฤทธิ์ชื่อกิตติก็ชื่อเสียงขอให้มีชื่อเสียงขอให้มีฤทธิ์ขอให้เพ่นฟุ้งก็คือโลดแล่นเลยพอกเพิดเพียกพอกเพิดผู้หาหิวศพรู้เรื่องไหมภาษาคนนะไม่ได้เปิดดิกนะอันนี้พอกเพิดเพียกผู้หาหิวศพนะพอกก็คือพูดเพิดก็หมายความว่างามนะพอกเพียกแปลว่าเรียกพูดกล่าวแสดงออกมานี่มันก็บอกกล่าวหรือแจงออกไปหรือว่าหนังสือนี่มันเปิดเผยออกมาเพียกก็ทำให้คนเรียกร้องให้คนสนใจเพลิดเพลินงามผู้กับคนให้คนนี้ต้องการได้หาแสวงหาต้องการหิวศพอยากได้นะเพราะเพียกเพื่อผู้หาหิวศพสริศาสตร์ศาสตริตลุงรั่วล้นคนสยามก็ให้มีฤทธิ์มีแรงสามารถประสาทสามารถที่จะให้ความรู้แก่คนท ทั่วสยามรั่วล้นคนสยามนะซึ่งจะใช้คำเพราะใช้คำพิลึกกึกกือหาคำไทยหาคำแขกหาคำอะไรก็แล้วแต่มาเรียงมาร้อยให้มันทั้งสัมผัสให้มันทั้งสัมพันธ์ที่จริงโครงนี้เป็นโครงกลบทอาตมาก็ชื่อลืมชื่อแล้วกลบทอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะนาคไม่ใช่นาคบาทกลบทอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็ขอผ่านนะดูมันนาคบาทนะแต่อันนี้ไม่ใช่นะนรโคตรอื่นนี่ไม่เข้านาคบาทแล้วไม่เข้ากลบทเข้าบทแรกนะศีสวัสดีดื่นด้าวแดนสารเด่นทรงดังปาฏิหาริย์เห็ดฟ้าอันนั้นแหละเข้ากลบทเป็นกลบทเลยทั้งบทนั้นเป็นกลบทนะซึ่งแต่งยากต้องสัมผัสกันสัมผัสสอดสัมผัสส่งอะไรนะซึ่งอาตมาไม่อธิบายแล้ววันนี้นะเพราะว่ามันนั้นเป็นเรื่องของทางด้านกวีการนะอาตมาก็ไม่อธิบายนะอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นเรื่องที่เทียบเคียงให้ฟังว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขากลับชมเชยชูเชิดกันแล้วคนก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ไม่มีเศษอะไรฟุ่มเฟือยอย่างที่อาตมาว่าเมื่อกี้เนี่ยนรกโคตรนิมิตหมายนรกโคตรที่จริงในนิมิตหมายความว่ามันมีคำต้นเมื่อกี้นรกโคตรดังนะมันดังขอให้เป็นที่มุ่งหมายเป็นเครื่องหมายนิมิตหมายขอให้เป็นเครื่องหมายที่โด่งเด่นแปลเอาง่ายๆนรกโคตรอึงกิดาการเทินนะซึ่งมันมีไอ้พวกนี้ซ้ำซ้อนและมีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในนั้นกบๆเกลื่อนๆกันไปแล้วเขาก็ชมเชยชูเชิดกันก็เขาเป็นกวีด้วยกันเขาก็ส่งเสริมกันไม่ส่งเสริมกันแล้วก็จะไปส่งเสริมใครพวกนี้แล้วก็เขาไม่รู้ต่างก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ด้วยกันก็ทำเป็นทั้งพรางกันไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นซ่อนแฝงถึงเห็นว่าสังคมนี้หลายอย่างหลายอันที่จะต้องแก้แต่อันนี้เอาไว้ก่อนนะเพราะงั้นจุดที่จะทำให้ง่ายเราจึงจะต้องกระทำขอให้เข้าใจว่าอย่าไปทำอะไรซ่อนๆแฝงๆบทบังๆพลางๆทำให้เปิดเผยให้เหมือนหงายของที่คว่ำดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านยืนยันทำให้ง่ายและข้อสำคัญต้องเป็นสัจจะเพราะฉะนั้นผู้ใดมีสัจจะแล้วไม่อายเลยจะใช้ภาษาลูกทุ่งจะใช้ภาษาพื้นๆไม่ต้องไปเอาเปิดประธานุกรมมาก็ไม่อายเลยเพราะสัจจะเพราะความจริงและเป็นความจริงที่ประเสริฐด้วยเป็นความดีที่คุณมั่นใจอาตมามั่นใจในการเปิดเผยในการสื่อคุณเข้าใจอาตมาพอใจแล้วคุณเข้าใจคนอื่นเขาจะเพ่งโทษว่าอาตมาพูดอย่างนี้กับพวกหมู่เราแล้วเขาก็ว่าอาตมาไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าคนยึดเขาก็ยึดเขาก็จะต้องพูดเพราะจะต้องพูดสูงพูดสูงไปพูดเพราะไปยิ่งพูดไปแล้วก็มีทำนองด้วยมีย่นเยอะมีอะไรต่างๆนานามีดีลาคารมอะไรต่างๆแม้แต่เขากล่าวนามพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็สอดคล้องนะเทศไปแม้กล่าวนามพระบพิตรพระมหาบพิตรพระอะไรต่ออะไรโอ้โหอาตมาไม่เก่งเลยไม่ได้ท่องอย่างเขาโอ้โหพระไอ้นนท์พระไอ้นี่ชื่อพระพุทธเจ้ามีฉายาเยอะนามพระพุทธเจ้าแม้ก็สอดคล้องบรรยายพิ้งเลยก็ดีเหมือนกันในเชิงหนึ่งแต่ว่ามันก็ถ้าเผื่อว่าไปพูดกับพวกชาวบ้านส่วนมากชาวชนบทคุณไปเพราะพิงอย่างนั้นนะชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็โอ้โหแล้วแต่คำสันสกฤตบาลีอะไรต่างๆนานาชื่อภาษาแขกทั้งนั้นอะไรนี้มันก็ไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ง่ายเพราะงั้นวันนี้ถ้าเผื่อว่าฟังดีๆก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าอาตมาบรรยายหรือว่าทำงานอย่างนี้สอดคล้องไหมบางคนเห็นว่าอาตมาพูดเอ๊ะทำไมพูดบางทีภาษาดูมึนหยาบที่จริงไม่ใช่หยาบอาตมาก็ยืนยันอยู่ว่าหยาบคืออะไรหยาบคือมุ่งหมายให้เข้าใจไปในทางต่ำไปในทางที่เหลวไหลแล้วพวกคุณก็จะจิตใจต่ำอาตมาสื่อสิ่งหยาบนั้นออกมาเพื่อให้คุณจิตใจสูงนะไม่ใช่พูดสิ่งต่ำนั้นมาเพื่อให้คุณจิตใจต่ำลงไปใช่ไหมแต่อาตมาจะพูดสิ่งนั้นเมื่อใดอาตมาก็เทียบเคียงพยายามเทียบเคียงพยายามใช้ที่เหมาะที่สมในกาละอยู่ไม่ใช่ว่าใช้สุ่มสี่สุ่มห้านะเพราะการจำแนกนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญการจำแนกแล้วก็ทำให้ง่าย พระพุทธเจ้าก็มุ่งมั่นที่สุดว่าให้ลูกศิษย์ของท่านให้สาวกของท่านเฉียบแหลมท่านแนะนำท่านทำให้แก้วกล้าท่านทำให้ได้ธรรมสมควรแก่ธรรมโดยชอบโดยควรทรงธรรมขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกก็ทำให้ง่ายถ้ายังทำไม่ได้เมื่อใดยังไม่ตายมารยังไม่ตายต้องทำให้ได้ซะก่อนคุณคิดเอาใจอาตมาไปคิดนิดหนึ่งอาตมาก็มีความรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้แล้วก็มีถึงสิ่งที่ได้เห็นจริงเห็นจังว่าอย่างนี้เป็นของดีอาตมาจะเดินรอยตามพยุคลบาทอาตมาก็จะต้องทำอาตมาก็จะต้องพยายามช่วยคุณให้คุณเป็นคนเฉียบแหลมเป็นคนได้รับแนะนำเป็นคนแก้วกล้าเป็นคนทรงธรรมเป็นคนที่ได้รับธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นคนได้รับการปฏิบัติโดยชอบปฏิบัติตามธรรมจริงๆจนกระทั่งคุณเองสามารถที่จะยังที่จะบอกได้บัญญัติได้แต่งตั้งได้เปิดเผยได้จำแนกได้กระทำให้ง่ายได้อย่างนั้นเหมือนกันแต่ใครบ้างในขณะนี้จะทำให้ง่ายได้เก่งจำแนกได้เก่งเปิดเผยได้เก่งแต่งตั้งได้แล้วบัญญัติได้แล้วบอกได้แล้วใครบ้างก็ยังมีไม่เท่าไหร่แล้วก็ยังไม่สำคัญเลยไม่ง่ายเลยที่จะทำให้คนได้เป็นอย่างนี้จริงอาตมายังไม่เก่งเท่าพระพุทธเจ้าที่จะทำได้อย่างนี้แต่อาตมาก็ทำรูปรอยนี้และก็ต้องทำรูปรอยนี้มันจึงจะสืบสานต่อไปได้ถ้าไม่ทำรูปรอยนี้จะสืบสานไปได้อย่างไรใช่ไหมและก็ต้องให้ได้สิ่งที่เป็นสัจจะด้วยไม่ใช่ไปแต่งตั้งบ้าบ้าบอบอเปิดเผยไม่เรื่องไม่เข้าเรื่องเข้าราวผิดเพี้ยนจำแนกอะไรบ้าบ้าบอบอไปก็ไม่ใช่นี่แหละสำนวนที่อาตมาพูดอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นสำนวนลูกทุ่งใช่ไหมจำแนกบ่าวบ่ออะไรงี้ไม่พูดอะไรบางทีก็ขี้อะไรต่างๆนานาบ่าวบ่าวมั่งบ่าวบ่อมั่งขี้มั่งเดี๋ยวก็เอ็นอนนี่อย่างนี้แหละมันเหมือนภาษาลูกทุ่งภาษาพื้นๆภาษาชาวบ้านแต่คุณเข้าใจใช่ไหมเพราะถ้าคุณเข้าใจอาตมาก็มุ่งหมายให้คุณเข้าใจมากกว่าเมื่อคุณเข้าใจแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะอาตมาจะต้องให้คุณเข้าใจสัจจะได้สัจจะแล้วคุณก็ไปจำแนกไปเปิดเผยเมื่อได้แล้วคุณก็จะต้องเก่งในการจะทำให้ง่ายไปจำแนกไปเปิดเผยไปแต่งตั้งไปบอกไปบัญญัติอะไรได้อาตมาว่าอาตมาได้ทำอยู่ได้จำแนกได้เปิดเผยได้แต่งตั้งได้กระทำให้ง่ายได้บัญญัติได้บอกอาตมาก็จึงว่าอาตมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าที่ได้รับการเขี่ยวเข็นมาจากท่านพระคุณนั้นล้นเหลือและอาตมาทุกวันนี้อาตมาก็พูดแล้วว่าอาตมามาทำนี่อาตมาไม่ได้อยากได้ความนับถือตั้งแต่บทต้นที่พูดมาก่อนว่าการกระทำของพรหมจรรย์นี้มิใช่เพื่อหลอกลวงให้คนมานับถือไม่ใช่เพื่อสร้างบริวารไม่ใช่อานิสงส์ผลลาภสการะเสียงสรรเสริญไม่ใช่เพื่อให้มหาชนมาเข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นก็หาไม่ได้แต่อาตมาก็ได้เทศไปแล้วก็ขอย้ำว่าคุณมานับถือช่วยไม่ได้เรานับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะช่วยตัวเองไม่ได้แต ฉันช่วยไม่ได้ที่คุณจะนับถือพระพุทธเจ้าอาตมาต้องนับถือพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านช่วยตัวท่านไม่ได้พระพุทธเจ้าจะห้ามไม่ให้อาตมาบูชาพระพุทธเจ้าห้ามไม่ได้ถ้าอาตมามีสัจจะคุณต้องนับถือถ้าพระพุทธเจ้ามีสัจจะอาตมาก็ต้องนับถือพระพุทธเจ้ามันเป็นสัจจะของสัจจะแล้วจะให้ทำยังไงแต่เราหลอกลวงหรือไม่เราต้องการหรือไม่นอกจากไม่หลอกลวงแล้วเราต้องการความนับถือหรืออาตมาว่าอาตมาไม่ได้ทำงานเพื่อที่ให้คนนับถือพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ทำงานเพื่อให้คนนับถือแต่คนก็ต้องนับถือนี่มันก็จำนนที่อาตมาก็พูดไปแล้วก็ขอย้ำเพราะฉะนั้นในการทำอยู่ทุกอย่างนี้มันเป็นความประเสริฐของมนุษย์ใช่ไหมที่มาเป็นอย่างนี้มาทำอย่างนี้มาได้อย่างนี้แล้วก็มาทำงานอย่างนี้อาตมาถึงเห็นว่างานนี้เป็นงานที่ต้องทำและเป็นงานที่อาตมาต้องเป็นน่ะอาตมาจะไปเทียบกลับว่าต่อให้รักรักพงขณะนี้มาอีกตั้งถ้ารักรักพงยังไม่ตายนะรักรักพงก็อายุเกือบจะ49เต็มจะย่างก็50แล้วอีกไม่กี่วันมันก็จะถึงอยู่แล้วถ้ารักรักพงอยู่นะยังไม่ตายรักรักพงก็จะคงจะเลิศลอยไปทางโลกบ้างอยู่หรอกจะเป็นทางลาภยศสรรเสริญโลกีอะไรยังไงมั่งก็คงจะเลิศต่อให้เป็นเศรษฐีหมื่นล้านไงรักรักพงแล้วให้คนคนหนึ่งเลือกอาตมาจะเลือกเอาพระโพธิรักอาตมาจะไม่เอาความเป็นรักรักพงเด็ดขาดแน่นอนเพราะว่าอาตมาว่างานอย่างนั้นไม่ประเสริฐแม้อาตมาจะรวยเป็นเศรษฐีหมื่นล้านจะเป็นคนที่มียศเกียรติสูงส่งแบบโลกที่เขายกย่องกันหรืออาจจะบอกว่ามันต่ำละโถอาชีพอย่างรักรักพงศ์นั่งขี่หมาอะไรอาตมาก็ไม่อยากจะไปเปรียบเทียบคนอื่นเขาไปจะหาไปข่มคนอื่นเขาเช่นสมมติว่าจะไปเปรียบเทียบว่าเป็นเอาไปเทียบเป็นประธานาธิบดีซะก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาคิดจะมาสร้างประธานาธิบดีในนี้อีกล่ะแล้วก็คิดได้ง่ายๆด้วยนะแต่ท่านได้อุตส่าห์เลี่ยงอย่างหนึ่งแล้ววันนี้ก็จะไปเจออีกอย่างหนึ่งซะอีกแม่อาตมาจะให้โอ้ในรักรักผมก็เป็นประธานาธิบดีแล้วก็ตามเป็นประธานาธิบดีที่ต่างประเทศยกย่องนับถือด้วยเลิศลอยไม่เอาไม่เอาจริงๆเอาความเป็นพระโพธิรักษ์แม้จะได้แค่นี้ตายสวรรค์นี้ก็ดีกว่าอาตมาได้ทำงานมาขนาดนี้อาตมาพอใจแล้วให้ตายวันนี้ก็ไม่มีเสียใจไม่เสียใจจริงๆจริงๆเพราะอาตมาทำมาขนาดนี้อาตมาเห็นว่านี่เป็นคุณค่าของมนุษย์อาตมาจึงมีฉันทะอยู่เสมอที่จะทำงานในวันนี้ตลอดมาตั้งแต่ต้นจนมาทั้งถึงขณะเดี๋ยวนี้อาตมามีกำลังกายดีตอนนี้สุขภาพดีนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็ทำงานนี้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมันน่าเหนื่อยนะมันน่าเหนื่อยตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะแต่มันก็ยังทำได้ยังทำได้จริงๆสังเกตได้สังเกตได้ว่ามันเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยสังเกตได้ไม่มีปัญหาอะไรนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นส่วนที่ได้สิ่งที่ดีอย่างนี้อาตมาถึงบอกว่าอันนี้แหละหนอเป็นเรื่องประเสริฐเป็นเรื่องมนุษย์ควรได้ที่ต่อออกไปอีกก็ยิ่งซาบซึ้งอีกคุณไม่เป็นอาตมานะถ้าคุณเป็นอาตมาแล้วคุณจะซาบซึ้งนะต่อมาท่านบอกว่ายังแสดงธรรมะธรรมีไม่ใช่ธรรมะธรรมีปาฏิหาริย์คมคีปรับปวาทะที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดเราจะยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้นท่านจะสอนลูกศิษย์ของท่านเนี่ยให้จนกระทั่งสามารถแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์อันนี้ไม่ใช่เดรัจฉานวิชาแต่ปาฏิหาริย์คมคีปรับปวาทะ คุณเข้าใจภาษาความหมายคำว่าปรับปวาทะได้ไหมคมขีศัตรูฟังแล้วน่ากลัวปรับปวาทะก็คือปรับคำพูดของใครก็ตามศัตรูก็ตามจะต้องปรับปวาทะที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาตมาเจอมาสักไม่รู้ตั้งเท่าไหร่อาตมาก็พยายามใช้การปรับและก็แน่แหละมันแน่นอนมันคมขีกันอยู่ในทีแน่ๆมีเสมออาตมาก็บอกว่าอาตมาจำนนว่าไม่ให้ข่มขีไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสคำนี้นี่อาตมาไม่ได้แปลเองนะคำข่มขีนี่เขาแปลไว้ในพระไตรปิฎกนะพระบาลีก็ตรงตัวนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีปาฏิหาริย์ที่ข่มขีปรับปวาทะที่มันเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามต้องปรับได้ต้องทำข่มขีจนกระทั่งเขาต้องหยุดจำนนความหมายมันมากกว่านี้จริงๆวักนี้ตอนนี้แต่ถ้าพูดไปแล้วมันก็จะไปที่ต่อสู้ข่มขีเขาเกินไปแต่ต้องทำจนได้นะสาวกของพระพุทธองค์ท่านจะต้องสอนให้เกิดปาฏิหาริย์ดูมันเกิดปาฏิหาริย์ทางอนุสาสนีปาฏิหาริย์เกิดปาฏิหาริย์กันด้วยคำพูดนี่แหละด้วยวาจาด้วยภาษาแล้วสามารถจะสื่อกันให้ปรับได้แล้วข่มอริราชศัตรูได้คำว่าข่มขีเนี่ยข่มอริราชศัตรูได้ปรับสิ่งนี้ได้มันเกิดขึ้นเมื่อใดต้องทำได้พระพุทธเจ้าท่านต้องสร้างลูกศิษย์ของท่านสร้างสาวกของท่านให้มาได้ถึงขนาดนั้นถ้าไม่ได้ถึงขนาดนั้นไปไม่รอดไปไม่ได้เพราะลัทธิอื่นที่เข้าใจง่ายมีมวลมากกว่าฟังตรงนี้ชัดๆเพราะลัทธิอื่นที่ง่ายกว่าของพระพุทธเจ้ามันง่ายมันตื้นน่ะมันตื้นมันง่ายกว่ามันท่อมตื้นมีมวลมากกว่ามันสู้ไม่ได้ถ้าไม่เฉียบแหลมถ้าไม่มีปัญญาไม่สามารถจนกระทั่งถึงขั้นที่จะต้องมีปาฏิหาริย์ในการข่มอริราชศัตรูข่มขีปรับปวาทะอริราชศัตรูได้ไปไม่รอดอาตมาก็ว่าอาตมาได้ทำสิ่งนี้บ้างการข่มขีร่วมปรับปวาทะนี้ไม่ใช่ที่ได้ไปรบราฆ่าฟันกับเขาไปที่ได้มึงคำอ้วสองคำหรือห้าคำอ้วสิบคำไม่ใช่ไม่เถียงไม่ใช่เป็นเรื่องเถียงแต่เป็นเรื่องมีกลวิธีมีความสามารถที่จะทำให้เกิดผลตอบปวาทะสิ่งเหล่านี้ได้จริงๆเรียบร้อยได้โดยสหธรรมจนสุดท้ายก็ต้องรวมกันขึ้นมาได้ไม่ง่ายเลยอาตมาทำอยู่ขนาดนี้ขณะนี้และคุณก็จะได้ยินข่าวหรือว่าได้รู้ได้ฟังมาว่าไปทำอะไรไม่ได้หรอกคำนี้ก็ขอเปิดเผยไปทำอะไรพวกชาวอโศกเขาไม่ได้หรอกเพราะเขาเอาธรรมเอาวินัยเขาเอาศีลเอาธรรมไม่ใช่เอาธรรมเอาวินัยเขาเอาศีลเอาธรรมเขามีศีลมีธรรมไปทำอะไรก็ไม่ได้หรอกท่านก็ว่าอย่างนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วก็ไปคุยกับเรื่องว่าอโศกเขาจะตั้งชุมชนเหมือนกันนะอย่างงี้อย่างนี้อะไรต่ออะไรเออดีเป็นได้อะไรต่ออะไรต่างแล้วพูดกันไปพูดมาก็ถึงพูดอย่างนี้ก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นข้อมูลอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วเราหลงเหลิงดีใจเห่อเหิมอะไรไม่ใช่อาตมาเองไม่ได้เห่อเหิมแต่อาตมามาเอามากล่าวเป็นข้อมูลให้คุณฟังว่าเขาค่อยๆเข้าใจกันขึ้นไปจะจริงเท็จแค่ไหนหรือพูดโดยมารยาทอาตมาก็ฟังหูไว้หูอยู่เขาก็อาจจะมองแล้วท่านเองท่านก็อาจจะมองว่าคุณยุพินนี่ก็มารู้จักกับทางอโศกดีโดยมารยาทก็ต้องพูดไปอย่างนั้นแหละอะไรนี่ก็ได้แต่ไม่ใช่อาตมาเป็นลบหลู่น้ำใจท่านนะท่านอาจจะรู้สึกจริงอย่างนั้นก็ได้อาตมาก็บอกแล้วว่าฟังหูไว้หูฟังก็ฟังมันมีเหตุมีผลอะไรไปได้หลายด้านก็เอาแค่นั้นนะ แต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราฟังได้แล้วก็เอามาเราก็ได้ยินมาอยู่ว่าที่นี่เรายืนหยัดยืนยันหลักยืนยันหลักหลักธรรมหลักวินัยขอให้พวกเรานี่ค้นหลักธรรมหลักวินัยขึ้นมาสงสัยก็เอามาถามอันไหนอันไหนที่มันดีเอามาบอกกันอันไหนที่สนับสนุนอันไหนค้านแย้งก็เอามาศึกษากันมันค้านแย้งด้วยอย่างไรจริงหรือไม่จริงเอามาแล้วเราก็จะได้รับความรู้เราได้รับความรู้ที่จริงขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เราก็จะทำมันนี้ขึ้นมาได้เพราะสุดท้ายก็จะกลายเป็นโดยสหธรรมหมายความว่าร่วมกันได้โดยสหธรรมว่าจะกระจายเป็นธรรมะลงรอยกันได้อาตมาก็มีเจตนารมณ์อยู่ว่าเราควรจะร่วมกันได้เราควรจะประสานกันได้แต่ตอนนี้อาตมาดูเชิงว่าไม่ร่วมด้วยมันก็เป็นขบวนท่าของอาตมาเท่านั้นในขบวนท่าที่อาตมาก็จะต้องดูเราจะร่วมได้ไหมแล้วเดี๋ยวนี้เรายึดก็ไปรวมไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้เพราะมวลขนาดนี้มันก็เป็นไปไม่ได้และในสิ่งที่ยอมจำนนยอมรับก็ยังไม่พอเพียงในหลายๆอย่างทั้งรูปและอรูปยังเป็นไปไม่ได้แต่มันก็จะต้องพยายามให้เป็นไปได้ค่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ใช้เวลาสั้นๆก็ใช้เวลาและอาตมาก็เห็นว่าการดีขึ้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการเผยแพร่ในการทำงานของเรามาเรื่อยๆก็เห็นว่ามันก็เกิดการมีสหธรรมขึ้นมาบ้างแม้มันยังไม่จริงจังยังไม่ชัดเจนอะไรนักก็พอมีรูปรอยเล็กๆน้อยๆแล้วก็เห็นข้อมูลอะไรอย่างที่อาตมายกตัวอย่างให้กล้าให้ฟังนะนี่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่จะตรัสก่อนปรินิพพานนะแล้วท่านก็ยืนยันน้ำพระทัยของท่านเป็นอย่างนี้และท่านก็ได้ทำงานมาตลอดพระชนชีพ45พรรษาเพื่อที่จะสร้างคนสร้างพระสาวกศาสนาฝากไว้กับแม่ไม้ฝากไว้กับสายลมฝากไว้กับอะไรอื่นภูเขาซอกถ้ำมันฝากไม่ได้มันฝากได้กับคนถ้าไม่มีคนก็ไม่มีศาสนาและเขาบอกว่าศาสนาคือธรรมชาติอาตมาขอบอกว่าศาสนานั้นคือธรรมะที่ในคนธรรมชาติก็ต้องธรรมชาติคนธรรมชาติสัตว์อเวนัยสัตว์เดรัจฉานก็เป็นธรรมชาติต้นไม้ก็เป็นธรรมชาติมันไม่มีศาสนาไม่มีศาสนามันอยู่กับคนฝากไว้กับคนไม่ใช่ไปนั่งเพ้อกับสายลมร่มไม้น้ำตกภูเขามันไม่ได้ยังเข้าไปอยู่กับสิงสาราสัตว์ฝากมันได้ที่ไหนสิงสาราสัตว์ธรรมะมันไม่ใช่ธรรมชาติตื้นๆอย่างนั้นธรรมะมันเหนือธรรมชาติไปซ้ำเหนือโลกียธรรมโลกียธรรมนี่แหละธรรมชาติอยู่นานับกับกันแม้แต่เขามาปรุงสร้างไอ้สังขารธรรมต่างๆมาหลอกล่อคุณความสวยความงามความอร่อยมันก็ธรรมชาตินะคุณธรรมชาตินะแต่มันธรรมชาติคนไปสร้างเพราะฉะนั้นเราจึงมาลดไอ้ธรรมชาติที่คนสร้างลงมาแม้แต่ไอ้พวกนี้มันสร้างได้น้อยมันสร้างไม่หวือหวาเหมือนคนมันก็เบากว่าธรรมชาติคนสร้างนี่เท่านี้เองทีนี้คนเข้าใจไม่ละเอียดละออนเขาก็ไปหลงธรรมชาติเสร็จแล้วก็ไปติดธรรมชาติเจ้าเอ๋ยอยู่นั่นนะแล้วมันก็ยังติดอยู่แค่นั้นแหละไปพบธรรมชาติแล้วก็เลยกลายเป็นไม่ช่วยคนช่วยคนก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้สัญชาตญาณของคนไม่รู้จักพื้นแก่นของคนโดยเฉพาะคนโลกเมื่อไม่รู้แล้วก็จะสามารถมาปรับเปลี่ยนเขาได้ยังไงทีนี้จะรู้แล้ววิ่งไปหนีอยู่ในป่านู่นมันจะไปรู้คนได้ยังไงมันก็ต้องมารู้ในกรุงสิไอ้ตองจอมร้ายมันอยู่ในกรุงนี่แหละคนฉลาดก็อยู่ในกรุงนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไปคนมีทุลีในดวงตาน้อยมีเข้ าจะพลาดโอกาสไปสอนเขาให้งานด้วยเบื้องต้นทำกลางบรรปลายท่านก็สอนภาษาวงที่ท่านกลั่นกรองได้แล้วไปแม้ตอนนี้ได้60รูปแล้ว60องค์นั่นนะท่านสอนง่ายเพราะว่าเป็นผู้มีบารมีแล้วได้ไวพอได้ปุ๊บท่านส่งปั๊บเลยพระอรหันต์60รูปประเดี๋ยวเดียวไม่ช้าไม่นานใครอ่านประวัติก็จะรู้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไปคนมีธุลีในดวงตาน้อยมีเขาจะพลาดโอกาสไปสอนเขาให้งานด้วยเบื้องต้นทำกลางบรรปลายท่านก็สอนภาษาวงที่ท่านกลั่นกรองได้แล้วไปแม้ตอนนี้ได้60รูปแล้ว60องค์นั่นนะท่านสอนง่ายเพราะว่าเป็นผู้มีบารมีแล้วได้ไวพอได้ปุ๊บท่านส่งปั๊บเลยพระอรหันต์60รูปประเดี๋ยวเดียวไม่ช้าไม่นานใครอ่านประวัติก็จะรู้ท่านก็รีบส่งไม่ช้าเลยและในประวัติที่เขาวิเคราะห์กันว่า60องค์ที่ส่งไปนั่นนะเป็นขุนทัพกองทัพหน้าตายเกลี้ยงไม่เหลือเขาวิเคราะห์กันด้วยพระอรหันต์60รูปแนวหน้าตายหมดมีพระโกณฑัญญะมีพระอะไรส่งลูกศิษย์ลูกหามาบ้างเข้ามาพบมาถึงพระพุทธเจ้าอีกบ้างเท่านั้นอันนี้ก็เป็นคำอธิบายอะไรต่างๆที่อาตมาว่าอาตมาอธิบายเรื่องนิพพานในช่วงนี้แนวนี้เพื่อเราจะได้รับฟังมีเชิงคิดหรือว่ามีเชิงรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ทำงานหนักแค่ไหนและอุตสาหะวิริยะขนาดไหนมีเป้าหมายมีน้ำพระทัยขนาดใดมันจะเห็นได้ตรงที่ว่าเอาอาตมามาเป็นสะพานที่จะสื่อเพื่อเทียบไม่ใช่อาตมายกตนเทียบพระพุทธเจ้าแต่เป็นสะพานสื่อให้เห็นว่าอาตมาทำอยู่กับพวกคุณเนี่ยยังขนาดปานชนี้ยังไม่ได้เทียบเคียงพระพุทธเจ้าหรอกแต่อาตมาก็ต้องทำรูปรอยเดียวกันตามหลักฐานยืนยันอย่างนี้แหละแต่มันไม่ได้เทียบพระพุทธเจ้าได้มันยังไกลแต่ขนาดที่มันไกลมันจะได้บ้างได้บ้างเนี่ยมันยังไกลเหลือเกินยังไกลเหลือเกินถูกก็ข่มขีแล้วเป็นยังไงอ่ะวิ่งหนีใช่ไหมคือทะเลาะกับเขาเลยถูกเขามีปวาทะมาแล้วเป็นไงปรับปวาทะเขาได้ไหมเราก็ยังไม่เก่งพอเพียงเลยแล้วไม่ง่ายเลยอีกเมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับอาตมาอาตมาจะอุตสาหะวิริยะกระทำไปมีทิศทางนี้แล้วก็ทำอันนี้ไปได้มากได้น้อยมันก็อยู่ที่ความสามารถอาตมาอาตมาที่จริงอยากเก่งนะมันก็เก่งเท่าสุดเก่งมันก็ไปเก่งอะไรเกินเก่งไปได้แล้วมันก็ได้เท่านั้นเท่านั้นแล้วก็ทำด้วยความไม่ระทดระท้อใจไม่ระทดระท้อไม่ท้อแท้ไม่อะไรอาตมายังไม่เคยท้อแท้แต่อาตมาบอกโดยกับอาจารย์อภรณ์แล้วอาจารย์อภรณ์กลัวเลยฟังอาตมาเพี้ยนไปยังไงไม่รู้อาตมาบอกว่าแม่อาตมาเห็นโลกแล้วเห็นสังคมเห็นมนุษย์แล้วมันรู้สึกว่าอาตมาไม่ได้ท้อแท้หรอกนะแต่ทำให้อาตมามักน้อยลงอีกอาตมาว่างั้นอาจารย์อภรณ์รีบถามว่ามักน้อยอะไรอาตมาจะขีดแวดวงเล็กลงไปอีกอาตมาจะไม่แผ่เผื่อออกไปมากกว่านี้อาจารย์อภรณ์รีบร้องบอกอู้ขออีกสัก3ปีได้ไหมเดี๋ยวดิฉันก็อยู่นอกเขตขีดนั่นอาจารย์อภรณ์รีบร้องใหญ่เลยอาตมาก็บอกว่าอาตมาเองขีดเขตนี่อาตมาก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาจะขีดเขตอย่างที่คุณว่าขีดเส้นตายแล้วปั๊บอย่าเข้ามานะอาตมาเอา10คนแล้วก็เลิกกันอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ถึงปานนั้นแต่มันมีแนวโน้มอาตมาเองรู้สึกว่าแม่ถ้ายิ่งจะออกไปกว้างเนี่ยมันจะไปชนเอากับไอ้สิ่งที่มันจะมารวนเลอะไรมากขึ้นอาตมาถึงเห็นว่าเราควรจะลดบทบาทอะไรอะไรลงบ้างเพราะฉะนั้นเรามาเอาหมู่ผู้ที่เนี่ยที่แน่ใจที่เอาจริงๆเนี่ยให้มากมากขึ้นเพราะอาตมาได้บอกว่าอาตมาเต็มใจที่จะทำงานอย่างที่อย่างวันนี้วันสำคัญในหมู่เรานี่อาตมาแน่ใจว่าหมู่เราอาตมาไม่ประกาศคนนอกก็อย่ามาก็อย่ามา แต่ก็มีคนนอกมาหลายเหมือนกันมาเขาก็ได้ข่าวได้คราวก็มาเพราะคนเก่าไม่มานี่สิแล้วก็ยังไม่ค่อยจะมากันไม่มาก็ไม่มาอาตมาก็กล่าวก็เปลยไปอยู่นะเพราะฉะนั้นอยากจะให้พวกเราเที่ยวเข็นเพราะฉะนั้นในลักษณะที่อาตมาบอกว่าอาตมาไม่ทดท้อหรอกอาตมาไม่ท้อแท้หรอกแต่ว่าอาตมามักน้อยลงมันชักมักน้อยลงแล้วเพราะอาตมาก็คิดว่าอาตมาก็คงจะสร้างเรือโนอาสักลำหนึ่งแล้วก็ขอเป็ดคู่ห่านคู่ไก่คู่หมูคู่ม้าคู่ใส่เรือไปเต็มเรือเมื่อไหร่อาตมาก็เลิกกันปิดประตูลำดานเพราะว่ามันมากอาตมาก็รู้ตัวอาตมาก็เท่านี้จะทำอะไรได้มากยิ่งแผ่ไปรู้ไม่มีขีดขอบเพราะเดี๋ยวอาตมาก็เลยทำอะไรฟ้ามไม่ได้อะไรกันนักหนายิ่งฟังท่านแล้วนี่แล้วมันจะติดต่อยังไงมันต้องมีลักษณะนี้นะต้องพยายามทำคนให้เฉียบแหลมแนะนำกันให้แก้วกล้าให้นำพากันได้อย่างน้อยให้จำแนกให้ทำสิ่งที่ให้ทำให้ง่ายขึ้นมาให้สื่อรู้กันได้แล้วก็ประพฤติกันได้เข้าใจได้ถึงได้ไม่เช่นนั้นไปไม่รอดนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสก็เอามายืนยันแล้วก็มาขยายความให้คุณฟังคุณก็อ่านคุณอ่านภาษาไทยออกคุณไปอ่านในพระไตรปิฎกคุณก็อ่านได้แล้วคุณว่าคุณได้เข้าใจอะไรมากขึ้นไหมคุณศรัทธาพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นไหมอาตมาอธิบายอย่างนี้นะอย่าตอบเอาใจอาตมานะศรัทธาขึ้นมึงไหมฮะตอบเอาใจอาตมาฮะอะไรนะร่นหัวใจอาตมาก็ว่าคนที่ประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีอุตสาหะวิริยะท่านเก่งและกว่าที่ท่านจะเก่งอย่างนั้นท่านก็ใช้อายุเวลานานับชาติกว่าจะเก่งอาตมาก็พยายามใช้เวลาถ้าอาตมายังเป็นไปได้อยู่ขณะนี้อาตมาก็ยังจะเป็นโพธิสัตว์อยู่ไปอย่างนี้ไปอีกอาตมาก็นับวันดีขึ้นอาตมาไม่เลวลงหรอกอาตมาเฉียบแหลมขึ้นอาตมาได้พัฒนาขึ้นเท่าที่อาตมาจะมีเชื้อและมีสิ่งที่จะต้องปลูกฝังที่จะต้องพัฒนาที่จะต้องอะไรอะไรอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ไว้หมดแล้วแต่อาตมาเองเก็บมาใช้ทั้งหมดเอามาเป็นตัวมันยังไม่ได้หมดเท่านั้นเองอะไรอะไรท่านก็ให้ไว้หมดแต่ว่าเราเองนั่นแหละเราหอบไม่ได้เราเอาไม่ได้ก็เหมือนเนี่ยคุณฟังอาตมาอาตมาให้คุณมากหรือน้อยมากหรือน้อยมากหรือน้อยเอาได้หมดหรือยังนั่นสิแล้วเอาได้หมดหรือยังยังไม่หมดมันก็เหมือนอย่างนี้แต่ที่คุณได้ฟังไปนี่ไม่ได้หมายความว่าทิ้งนะจิตวิญญาณเนี่ยมันซับละเอียดนะคุณไม่ได้ทิ้งหรอกนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีสิทธิ์ที่จะตายจากสาวกก่อนจิตวิญญาณนี่วิจิตนะคุณซับนานสัญญาเพราะฉะนั้นอะไรท่านก็ให้เราหมดแล้วแต่เรายังปรุงเรายังไม่เป็นทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ฝึกฝนอบรมอาตมาก็ฝึกฝนอบรมตามฐานะของอาตมาคุณก็ฝึกฝนอบรมตามฐานะของคุณไม่มีใครสามารถฝึกฝนอบรมแทนกันได้ไม่มีของใครของมันเพราะฉะนั้นวันนี้สำคัญที่สุดวันวิสาขบูชาถ้าคุณเองฟังธรรมวันนี้แล้วคุณก็ไม่พยายามปรับปรุงตัวไม่มีวิริยะอุตสาหะไม่ภาคเพียรเพื่อที่จะกระทำให้แก่ตนเองมากขึ้นใครจะช่วยคุณได้ไม่มีใครจะช่วยตัวเราได้ตัวเราเองเท่านั้นฟังก็ได้แต่ฟังแนะนำก็ได้แต่แนะนำเข็นกันด้วยกลวิธีนั้นนี้ก็ได้คนนี้ถ้าเราดื้อเสียอย่างถ้าเราไม่เอาฐานเสียอย่างมันไม่ได้อะไรเราเอาแต่ไอ้กิเลสมันเข้ากลางมันขี้เกียจมันผัดปันประกันพุ่งมันไปช่างมันในโมนนี้อย่างนั้นขนาดนี้เราก็สบายแล้วเอาแค่นี้ก็พอแล้วก็แล้ว นะมันก็หยุดหยาดไปมันก็ดีไม่ดีก็ระวังเป็นแกะลูกอ่อนตกฝูงหมาป่าคาบไปกินนะแล้วก็ระวังกันแล้วกันถ้าบทจบดูกระมานผู้มีบาปพรหมจรรย์นี้จักยังไม่สมบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่นจนกระทั่งพวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้วเพียงใดเราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้นเทวดาคือใครเทวดาก็คือคนมนุษย์ก็คือผู้มีใจสูงจริงๆที่จริงแล้วมนุษย์น่ะสูงถ้าเรียกกลางๆเรียกที่สุดก็คือมนุษย์นั่นแหละเทวดาก็คือจิตที่เจริญยิ่งเจริญยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสย้ำยืนยันว่าถ้าเผื่อว่าเรื่องนี้งานนี้จิตนี้ไม่เป็นปึกแผ่นแต่อาตมานั้นไม่เป็นอย่างพระพุทธเจ้าหรอกนะอาตมาทำไม่ได้หรือว่าไม่มีเป้าหมายแรงกล้าอาตมายังไม่มีเป้าหมายแรงกล้าถึงขนาดพระพุทธเจ้าว่าถ้าเผื่อว่าจักยังไม่สมบูรณ์พรหมจรรย์นี้จักยังไม่สมบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่นจนกระทั่งพวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีอาตมาไม่มีเป้าหมายและก็รู้แนวโน้มอยู่ว่าก็ควรจะทำไม่ได้อย่างนี้แต่ไม่ได้มีเป้าหมายหรือว่าไม่นึกว่าตัวเองจะทำได้ถึงป่านนี้แต่ถ้ามันจะได้มันก็น่าจะได้ถ้าเผื่อว่าพวกคุณเนี่ยแต่ละคนอุตสาหะวิริยะขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าอาตมาคนเดียวพวกคุณสำคัญคุณนั่นแหละสำคัญมากกว่าเพราะถ้าว่าแล้วอาตมาเองอาตมาสาธยายอาตมาบรรยายสิ่งที่ลึกซึ้งสิ่งที่เป็นไปเนี่ยไม่ใช่น้อยอาตมาก็เชื่อว่าถ้าถามแล้วก็ตอบอาตมาได้ว่าอาตมาได้บอกคุณไปมากแล้วอะไรก็เยอะแล้วแต่ทีนี้คุณได้บ้างมากแล้วคุณก็ทำให้มันได้เร็วๆขึ้นเร็วๆเร็วๆขึ้นแล้วกี่คนละเนี่ยอันนี้ต่างหากล่ะมันสำคัญกว่าที่อาตมาพูดอยู่คนเดียวคุณทำกันหลายคนให้มีผลมากมากมีผลมากมากมากขึ้นเร็วๆนั่นต่างหากเรามันจึงจะเป็นปึกแผ่นมันจึงจะรู้โดยมากมันจึงจะแพร่หลายอันนั้นต่างหากเพราะอาตมาเองอาตมาบังคับคุณไม่ได้และอาตมาก็ไม่ใช่บังคับอาตมาจะเก่งเท่าเก่งเท่านี้อาตมาก็ดูอยู่ก็เห็นอุตสาหะวิริยะภาคเพียรกันอยู่แต่มันก็ทำได้เพิ่มได้ดีกว่านี้ได้เจริญกว่านี้ได้พัฒนากว่านี้ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนคนเจ้าของของใครของตัวแต่ละคนแต่ละคนก็พยายามกันแล้วกันนะและสำหรับการบรรยายในภาคนี้อาตมาก็ได้บรรยายถึงเรื่องของนิพพานที่ได้ตั้งใจภาคเช้าเรื่องเกิดหรือประสูติภาคก่อนฉันเรื่องตรัสรู้หรือเรื่องที่ควรรู้เป็นความรู้เป็นเนื้อหาของตัวแม้อาตมาเอาศรัทธาเอาศีลมากล่าวเป็นหลักนั่นก็ไปทบทวนนะศรัทธาสูตรแล้วเราจะได้เข้าใจให้ละเอียดไว้วันหลังอาตมาจะเอามาทบทวนให้ฟังอธิบายละเอียดจะฟังกันอีกซ้ำอีกอาตมาเคยอธิบายมาแล้วในตอนเข้าพรรษาแล้วก็จะเอามาอธิบายอีกในช่วงนี้ก็ได้อธิบายถึงนิพพานตามที่ได้ตั้งใจไว้แล้วก็คิดว่าคุณจะได้ประโยชน์ในวันวิสาขบูชาจะได้เกิดศรัทธาประสาทะต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นผู้ประเสริฐเป็นพระบรมครูหรือว่าเป็นสมเด็จพ่อของเราขึ้นไม่มากก็น้อยขอให้ทุกคนได้ตั้งอกตั้งใจนะวันพิเศษอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีความตั้งใจอยู่แต่วันพิเศษวันนี้วันเดียวขอให้ทุกคนมีกำลังใจ

ก็บอกแล้วว่าผู้ที่ออกไปนี่ต้องยอมจำนนในความจริงนี้ไม่ไปที่ใดสุ่มสี่สุ่มห้ามาทลายอโศกอะไรหรอกแต่มันเป็นจริงอย่างนั้นก็เอาเถอะได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นไม่มีปัญหาอะไรเป็นจริงเหมือนกันบางคนมันสู้ไม่ไหวอินทรีย์อ่อนตอนแรกก็นึกว่าตัวเองแน่แล้วก็โดดเข้ามาอย่างคนไฟแรงปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บหมดฤทธิ์ข่มหมดฤทธิ์กดสู้ไม่ได้จริงๆออกไปก็มีไม่มีปัญหานะแล้วก็อย่าไปที่ได้ดูถูกดูแคลนกันเกินไปนะเห็นใจกันก็ทุกคนก็เขาได้นะเขามาอย่างนั้นก็ได้นะแล้วเขาจะออกไปช่วยได้ยังไงละมันความจริงอ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาได้ความจริงนั้นแล้วนะเขาออกไปไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ฟังออกไหมเขาได้ไม่ถึงขีดไงตอนแรกมันทำทีไงเราว่าแหมไฟแรงเข้ามาแต่มันไม่ถึงพอเอาเขาจริงเขาก็มาได้ได้เพิ่มแต่ว่าถึงได้มันก็ยังไม่อยู่ไม่ได้มันต้องได้ขีดแค่นั้นแต่ถ้าอยู่ได้ดีกว่าใช่ไหมบางคนผมพยายามช่วยนะบางคนผมไม่ช่วยหรอกอันนี้ก็เข้าใจดีแล้วล่ะพูดไปก็เสียเวลาเปล่าก็ไม่ได้ช่วยบางคนลองดูบ้างนะก็ช่วยบางคนทีนี้ต้องว่าไว้ผมไม่รู้คุณนึกว่าผมเป็นสัพพัญญูหรือจะไปรู้หมดทุกคนขนาดพระพุทธเจ้ายังไม่รู้ว่าเทวทัตจะเข้ามาเล่นงานท่านผมก็ยกตัวอย่างพระเทวทัตทุกทีเพราะฉะนั้นบางคนผมก็ไม่รู้เพราะเมื่อไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเข้ามานี่เขาจริงไม่จริงแค่ไหนไม่รู้ก็ต้องปล่อยมาแล้วก็บางทีมันเล่นเอาเราเละซะด้วยสิบางทีเห็นไหมมันไม่รู้มันอยากรู้เหมือนกันนะคุณว่าคุณผมยังไม่อยากรู้ผมอยากรู้หมดทุกคนนะเนี่ยว่านี่จะอยู่จริงไม่จริงนี่ใครจะมาหลอกไม่มาหลอกผมอยากรู้หมดทุกคนนะมันก็เก่งเท่าเก่งมันก็รู้เท่าที่รู้ได้ไม่ใช่มันจะไปรู้หมดเลย บางอย่างก็พ่อไม่น่าจะรู้แต่กับไม่รู ้ยังไงนะครับมันก็เป็นตามความจริงไงสิมันไม่รู้มันก็ไม่รู้มันรู้มันก็รู้ก็บอกแล้วว่าผมอยากรู้ทั้งหมดแต่ผมไปเป็นไม่ได้แล้วคุณจะมาบังคับให้ผมรู้ทั้งหมดเอ้ผมไม่ได้อะคุณเอาก็แล้วกันคุณได้คุณก็เอาผมรู้หมดไม่ได้ผมไม่เก่งจะบังคับให้ผมรู้หมดซะด้วยนะเนี่ยมันก็แย่กันบางอย่างรู้บางอย่างไม่รู้บางอย่างดูเหมือนรู้ง่ายบางอย่างดูเหมือนรู้ยากนะแล้วไม่แกล้งหรอกรู้ก็รู้จะไปแกล้งทำไมไอ้รู้ไปแกล้งทำไมล่ะก็มันรู้จะไปแกล้งมันไม่รู้ทำไมไม่แกล้งนะแล้วก็เห็นรู้อยู่ว่าอันนี้จะดีอันนี้จะไม่ดีถ้าไม่ดีเราก็บอกเราก็แก้บอกไปเถอะอย่างผมบอกคนบางคนนี่คุณอย่าอยู่เลยไปดีกว่าก็เคยเห็นใช่ไหมบางคนบอกอย่าดีกว่าไปไม่ดีมันจะบาปมากมันจะชั่วมากบางคนอยู่สิอยู่บางคนปล่อยกลางๆให้เขาตัดสินใจเขาตัดสินใจเพราะเขาได้เขาไม่ตัดสินใจเรื่องของเขาง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นบอกให้เป็นขนาดนะยวดทวนอีกทีบางคนผมบอกให้เลยบอกไปบางคนผมบอกเอาคุณตัดสินใจเอาถ้าเขาตัดสินใจเขาได้ถ้าผมไปบอกเขามันเขาไม่ได้แต่เขาตัดสินใจเขาได้แล้วมันก็มีกำลังบางคนผมไม่ต้องตัดสินใจให้เขาผมไม่ต้องทำตาดูหูแลอะไรก็ได้เขาตัดสินใจของเขาเองเพราะเขามีกำลังนี่เป็นต้นมันเป็นนิ่มแบ่งให้เป็นสามขนาดให้ฟังง่ายๆนะบอกเลยบอกอยู่คุณอยู่อย่าไปนะบางคนเพราะงั้นสิ่งที่มันรู้ก็พูดกันได้สิ่งที่ผมไม่รู้บางคนก็ยกไว้อย่างที่สี่ผมไม่รู้เลยเนี่ยอย่างที่สี่ผมไม่รู้เรื่องจะตัดสินให้ก็ไม่รู้จะตัดยังไงจะยังไงก็ไม่รู้จะบอกให้ไปก็ไม่รู้จะบอกยังไงก็มันไม่รู้อ่ะจะบอกให้อยู่ก็ไม่รู้จะบอกยังไงก็มันไม่รู้บอกให้อยู่ก็เราไม่รู้จะบอกให้ไปมันก็ไม่รู้จะบอกให้ตัดสินมันก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปกลางๆคุณเองก็แล้วกันตามมีตามได้ของคุณแหละก็มันไม่รู้นี่เป็นตัวที่สี่ที่คุณกำลังจะบังคับให้ผมไม่มีตัวที่สี่ใช่ไหมมันไม่ได้ก็มันไม่รู้แล้วมันก็ต้องไม่รู้จะไปรู้ให้หมดไม่ได้นะมันได้รู้เท่านี้ก็เก่งแล้วนะคุณเอามาเก่งเท่าผมหน่อยก็ดีนะผมก็ว่าผมรู้ได้ไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยนะมาได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วดีกว่านี้มันมีอีกผมถึงบำเพ็ญอยู่ต่อไปนะดีกว่านี้มันมีอีกแน่นอนมันเก่งกว่านี้มันมีอีกแน่นอนแต่มันได้เท่านี้นะผมก็ได้เท่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้คือกำลังอาตมากำลังพูดตั้งต้นในเรื่องว่าความจริงอยู่ที่ไหนความจริงอยู่ในโลกนอกโลกไม่มีความจริงแต่ที่จริงมันก็มีสิ่งนอกโลกไม่ต้องพูดถึง เพราะเราเอามาพิสูจน์กันไม่ได้มันไม่มีอะไรพิสูจน์กันในนอกโลกไม่มีมนุษย์เป็นตัวพิสูจน์นอกกว่ามนุษย์ไม่มีอะไรเป็นตัวพิสูจน์คุณจะไปโลกไหนที่ไม่มีมนุษย์และไม่มีมนุษย์คุณไปพิสูจน์เอาโลกไหนไม่มีมนุษย์ไม่มีอะไรพิสูจน์เลยในโลกที่ไม่มีมนุษย์จะเป็นโลกที่มีวัตถุรูปหรือไม่มีวัตถุรูปก็ตามแม้แต่โลกแห่งวิญญาณด้วยกันก็ไม่มีการพิสูจน์ได้เพราะในที่นั้นไม่ใช่อิทัพพรหมจริยวาโสไม่ใช่โลกที่จะมีพรหมจรรย์ไม่ใช่โลกที่จะมีการประพฤติพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นในโลกเหล่านั้นไม่มีตัวที่จะพิสูจน์ได้ว่าอะไรใหญ่ที่สุดไม่มีพฤติกรรมคือจัญญะก็ไม่มีพฤติจัญญะเนี่ยจัญญะจัญญาไม่มีเพราะฉะนั้นพรหมแปลว่าสิ่งสูงสุดก็ไม่มีการพิสูจน์สิ่งสูงกว่าหรือสูงสุดกันได้มันไม่มีพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่ได้แสดงพรหมจรรย์ก็ไม่ได้มันไม่มีพฤติที่คนอื่นจะรู้ร่วมกันได้เพราะโลกแห่งวิญญาณก็ตามโลกแห่งวัตถุที่ไม่มีวิญญาณเลยก็ตามอิฐก้อนนี้มันโตกว่าก้อนโน้นมันจะมาเถียงกันว่าอิฐอ้วนโตกว่าลื้อมันโตไม่ได้มันไม่มีวิญญาณอิฐมันเถียงกันไม่ได้นั่นคือโลกวัตถุแท้ๆอ้วนดีกว่าลื้อว่าเป็นเพชรแกเป็นหินเพชรไปเถียงกับหินไม่ได้เพราะมันไม่มีวิญญาณในโลกที่มีวิญญาณไม่มีสุรภาโวสติมันโตเถียงกันก็ไม่ได้อีกไม่มีพฤตินะไม่มีจัญญะให้มาเถียงกันให้มาวัดกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีที่ใดพิสูจน์ความจริงจะไม่มีที่ใดพิสูจน์ความดีกว่าไม่ดีกว่าจะไม่มีที่ใดตัดสินความประเสริฐได้เลยนอกจากโลกมนุษย์นอกจากโลกมนุษย์ฟังความข้อนี้ไว้เพราะฉะนั้นความจริงอยู่ที่ไหนความจริงอยู่ในโลกมนุษย์ความจริงจะรู้กันได้ที่โลกมนุษย์ที่อื่นไม่มีการรู้ความจริงได้จะรู้ความจริงได้ที่โลกมนุษย์